Drie uur. Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De vier Thaise arbeiders die waren gegijzeld door Hamas zijn in goede gezondheid. Dat zegt de Thaise premier. Ze zijn afgelopen avond vrijgelaten door Hamas samen met 13 Israëlische vrouwen en kinderen. Ze zijn naar ziekenhuizen in Israël gebracht voor een medische controle. Hun vrijlating liep eerder vertraging op omdat Israël zich volgens Hamas niet aan afspraken over de gevechtspauze had gehouden. Er zouden niet genoeg hulpgoederen worden doorgelaten. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de vrijlating toch door. In ruil daarvoor zijn 39 Palestijnse vrouwen en kinderen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. In Rotterdam is een portiek van een flat beschadigd na een explosie. Iets na middernacht was er een ontploffing bij een flat in Rotterdam-Zuid. Door de klap kwam er een gat in de deur en zijn meerdere ruiten gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. De politie doet onderzoek met explosieve specialisten en vraagt getuigen zich te melden. Bij een ongeluk op de A1 bij Badmen in Overijssel is een persoon omgekomen, meldt de politie. Bij de aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De snelweg bij Badmen richting Apeldoorn is de komende uren afgesloten voor onderzoek. Voor mensen die de aanrijding hebben gezien is slachtofferhulp ingeschakeld. Het Openbaar Ministerie wil meer duidelijkheid over wat burgers mogen doen om te helpen bij het oplossen van cybercrimezaken, als bijvoorbeeld oplichting via sociale media. De politie experimenteert in dat soort zaken met de inzet van burgers met specialistische digitale kennis. Het OM stuurt aan op een proefproces, zodat een rechter kan bepalen wat burgers wel en niet mogen doen om te helpen. Het weer, enkele buien, soms met hagel of natte sneeuw. In het oosten kan het zelfs vriezen. In de loop van de nacht klaart het wat op, maar in de ochtend opnieuw bewolkt met buien. Het wordt maximaal 8 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog een melding van een spookrijder. Rijd je op de A59 Zethoogenbosch richting Os, dan kom je tussen knooppunt Hintham en Os-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 Zethoogenbosch richting Os, dan kom je tussen knooppunt Hintham en Os-Oost een spookrijder tegen. Dit was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Deze nacht gaat ons aan het hart. Zowel in de letterlijke als de figuurlijke zin staan we vannacht stil bij hartzeer. In de letterlijke zin doordat we vanaf 4 uur vannacht met Kimberly Weenals in gesprek gaan over haar zeldzame hartaandoening. In de figuurlijke zin, omdat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen mij echt aan het hart gaan. Ja, Nederland heeft gesproken, luid en duidelijk ook. Blijkbaar is er door 2,5 miljoen mensen behoefte aan een rechtskabinet onder leiding van Geert Wilders. Maar ik word er zo ontzettend verdrietig van als ik bedenk dat de medemenselijkheid, het omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar op een dusdanig laag pitje komt te staan, dat het zelfs geen waakvlammetje meer lijkt. Maar los van ons eigen hartepijn en lichtelijke paniek, mocht je niet blij zijn met de verkiezingsuitslag, laat je medemens en je vrienden die door Wilders jarenlang zijn ontmenselijkt weten dat je naast ze staat en zult blijven staan. Laten we altijd openstaan voor verbinding, begrip voor anderen en ons geluid laten horen. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Vorige week was beleidsmedewerker van Stichting Vluchtelingenwerk Sophie Kronenberg te gast. Met haar spraken we hoe de verschillende politieke partijen tegen asiel, immigratie en mensen op de vlucht aankijken. Wij zochten contact met haar om de uitslag van de verkiezingen te bespreken. Sophie, de PVV van Geert Wilders heeft een monsterzege behaald en gaat met 37 zetels de Tweede Kamer in. Had je deze uitslag verwacht? Nee, dit hadden we zeker niet verwacht. De PVV die ruim 2 keer zo groot wordt als dat die nu is in de Tweede Kamer, dat overviel ons en overtrof natuurlijk ook de peilingen. We hadden dat zeker niet verwacht. Wat betekent dit voor de vluchtelingen in Nederland, Sophie? Het is voor ons lastig om te zeggen wat dit betekent voor vluchtelingen in Nederland, omdat wij niet in Nederland werken. Wat wel denk ik belangrijk is om te zeggen is dat dit wel een signaal geeft natuurlijk van een deel van de Nederlandse bevolking. 23% van de Nederlandse bevolking heeft op de PVV gestemd. Een partij die in hun verkiezingsprogramma, ongeacht wat Wilders nu zegt, zeker systematisch mensen wil uitsluiten van de Nederlandse samenleving. Dus dat daar toch wel een significant deel van de Nederlandse bevolking op heeft gestemd, heeft natuurlijk grote impact op veel mensen in Nederland. Mensen met een vluchtachtergrond, mensen met een migratieachtergrond. En je ziet ook wel in onze omgeving zien we mensen die, mensen met een vluchtachtergrond of dus een migratieachtergrond, die zich dus ook heel erg nu vragen gaan stellen van hoe welkom ben ik hier? Ben ik hier veilig? Wat brengt de toekomst voor mij? En dat, dat is een signaal wat wij zeker zien en dat betekent veel voor mensen hier. Ja, herkenbaar, Sophie. Wat betekent de uitslag voor jullie als Stichting Vluchteling? Het is nu nog lastig om te zeggen wat deze uitslag voor ons betekent. Dit is een signaal dus vanuit een deel van de Nederlandse samenleving, nog altijd een grote minderheid, over hoe zij kijken naar mensen op de vlucht. Mensen met een migratieachtergrond. En in hoeverre zij vinden dat deze groepen mensen deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Wat er kan gebeuren, dat is afhankelijk van de coalitie die nu wordt gevormd of gevormd gaat worden. Is dat er minder financiële middelen vanuit de Nederlandse overheid zullen gaan naar bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking en humanitaire noodhulp. Als dat het geval is, dan treft dat ons direct. Ik denk wat hierbij heel belangrijk is om te zeggen, is dat dus voornamelijk mensen in conflictgebieden raakt. Als er keuzes gemaakt zullen gaan worden over minder budget naar humanitaire noodhulp, dan raakt dat ons als organisatie, maar raakt dat natuurlijk vooral de mensen in conflict die hulp nodig hebben, wat de Nederlandse overheid dan misschien niet meer gaat bieden of in ieder geval niet meer gaat financieren. En minder financiën betekent dus minder mensen die geholpen kunnen worden. Wat is het minst slechte scenario voor jullie als het op de formatie aankomt? Er wordt op dit moment natuurlijk geformeerd, dus de partijen zijn nu met elkaar aan het praten van hoe, wat voor coalitie kan er eventueel gevormd worden. Het minst slechte scenario voor ons en ook voor mensen op de vlucht zou zijn wanneer GroenLinks PvdA de mogelijkheid krijgt om een coalitie te vormen, wat waarschijnlijk uit zou komen op een coalitie samen met D66, de VVD en Nieuw Sociaal Contract. Daarmee komen ze op een meerderheid, maar dat kan alleen zo komen. Nou, dat kan alleen zo gebeuren als het de PVV niet lukt om een coalitie te vormen. Mocht dit zo zijn, dus mocht het zo zijn dat GroenLinks PvdA hier de leiding in kan nemen en deze coalitie gaat vormen, dan is dat ook niet per se een goede uitkomst voor mensen op de vlucht. Ook omdat in dit verband of deze coalitie GroenLinks PvdA waarschijnlijk heel veel zou moeten toegeven aan Nieuw Sociaal Contract en aan de VVD. Wat betreft strenger migratiebeleid. Dus ook die mogelijke coalitie zou echt het minst slechte scenario zijn, maar ook niet wat we zouden willen. Ja, het is spannend. We gaan het afwachten deze komende maanden. Hoe zie je de toekomst voor je? Het werk van Stichting Vluchteling, maar ook van veel andere organisaties, blijft onverminderd belangrijk. Juist nu is het essentieel om hoop te blijven houden, steun voor vluchtelingen uit te blijven spreken, dat ook actief uit te dragen. En ook te benadrukken vanuit ons dat we hulp zullen blijven bieden waar dat het hardste nodig is. Dankjewel, Sophie Kronenberg van Stichting Vluchteling. I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. Het zijn de eerste woorden van Gregory Porter's nummer Dry Bones. En het is een schrale troost voor mij in deze roerige politieke tijd. Maar wel een schrale troost waar ik me de komende tijd aan vast ga houden. Want zoals Porter zelf zegt, these dry, dry bones are gonna rise up. I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light, 'cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, let's shake. Every move fills my body awake. There's a sound, you and me are one, and the home is the rhythm I've drum. Is your soul in the desert? Are your dreams in the sand? Ja, heerlijk nummer, Gregory Porter, ook zulke lieve mannen. En laat het ook een positieve noot zijn in deze tijden, mocht je dat nodig hebben. What a difference a day makes. Waar woensdagochtend bijna niemand verwachtte dat de PVV de grootste partij zou worden, wisten we 24 uur later wel beter. We hebben een hoop om na te bespreken en dus bellen we deze nacht met politiek verslaggever Anna Plezier. Goeienacht, Anna. Goeienacht. Had jij deze uitslag aanzien komen? Nou, we hadden wel met z'n allen een beetje gezegd van, nou, de kans is aanwezig dat de PVV de grootste wordt. En die kans werd ook steeds groter als we naar de peilingen keken. Hè. We zagen dat de PVV eerst wat kleiner was, maar steeds groter werd. Mm-hmm. Maar dat ze met 37 zetels de grootste zouden worden, dat hadden we niet verwacht. Althans, nee. Ik niet. Nee, ik niet. Nee, nee, waanzinnig. Hoe kijk jij terug op deze campagnetijd? Nou, het was best wel een spannende campagnetijd. Omdat er natuurlijk wat bekende gezichten waren vertrokken. Zoals Wopke Hoekstra van CDA. Natuurlijk Mark Rutte, die was vertrokken. Dus het was wel weer dat je denkt, goh, Mark Rutte is heel lang de minister-president geweest van Nederland. Die is nu weg. En in dat opzicht zeggen we dan, ja, dat speelveld ligt weer een beetje open. Dus het werd weer een beetje spannend van wie gaat de grootste worden. Dus het was best wel een spannende en interessante campagne. Maar je zag natuurlijk wel dat het rechtse blok best wel groot leek te zijn. Nou, we hebben nu de uitslag gezien dat is werkelijkheid geworden. Mm-hmm. Terwijl er ook natuurlijk wel heel veel kritiek was op Mark Rutte en op de VVD. En op hoe zij dat de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus links had ergens denk ik ook wel een beetje hoop van, ja, misschien dat er nu een momentum is voor ons. Hè, dat iedereen ziet wat het rechtse beleid met Nederland heeft gedaan. Dus misschien worden wij wel heel groot. Ja, ja, dat is niet gebeurd. Nee. Dit heeft een beetje averechts gewerkt, zouden we kunnen zeggen. Ja, ik denk dat de campagne van Frans Timmermans, die is natuurlijk de grootste geworden bij de Europese verkiezingen. Dat is al een paar jaar geleden. Mm-hmm. En daar heeft hij heel fel campagne gevoerd. En daar stond hij heel erg op de barricade. Hij gaf goede speeches. Hij was heel goed in debatten. Dus ik denk dat de linkse partijen, GroenLinks, PvdA, de combinatie, dacht van, nou ja, wij als Verenigd Links, hè, als Frans Timmermans weer zo'n campagne gaat voeren, vanuit zijn hart echt dat verhaal wil vertellen, het belang van linkse politiek, dat we omkijken naar ook mensen die het minder goed hebben dan wij, dat nu juist heel erg aan gaat slaan. Nou ja, en hij kwam er niet echt tussen. Nee, maar dat heeft hij ook niet echt gedaan, voor mijn gevoel. Eigenlijk pas een beetje in die laatste week dat hij een beetje vuur spuwde. Maar ja, sterk nog, het allerlaatste debat bij de NOS, dat was op dinsdagavond, helemaal aan het eind van het debat. Toen zei iedereen, daar is Frans Timmermans. Vlak voor het fluitsignaal. Ja, eigenlijk wel. Toen zagen we hem. En heel veel mensen zeiden, ja, toen eenmaal de verkiezingen waren verloren en hij een speech gaf op het de uitslagenavond van GroenLinks-PvdA, toen pas zagen we die Frans Timmermans. Dus dat is eigenlijk, ja, voor heel veel linkse kiezers voelt dat als een gemiste kans. Ja. Net voor het einde pas echt begint met campaignen. Want veel mensen zeggen eigenlijk dat Geert Wilders vooral eigenlijk, doordat hij een goede debatteerder is, dat hij aan veel stemmen is gekomen. Zelfs veel jongeren hebben op hem gestemd. Wat zijn nog meer redenen dat vooral voor hem zoveel populaire stemmen heeft gezorgd? Ja, nee, inderdaad, wat je zegt, hij is een goede debater, maar dat is hij altijd eigenlijk al wel geweest. Hij is gewoon, hij is nu ook de Nestor van de Kamer, zoals dat heet. Dus degene die er het langst zit, het Kamerlid dat het langst in de Tweede Kamer zit. Dus hij heeft daar heel veel in getraind natuurlijk en daar is hij ook heel goed in. Dus zeker heeft dat een rol gespeeld, maar goed, daarmee heeft hij vorige keren niet gewonnen. Waarschijnlijk omdat hij toch we kennen hem allemaal om zijn uitspraken over Marokkanen en mensen van kleur. En ik denk dat hij daar nu wat gematigder over was. Hè. Dus zei van, nou ja, ik zet bepaalde punten van mijn partijprogramma even in de ijskast. Als het gaat om moslims bijvoorbeeld. En dat heel veel mensen toen dus dachten, nou ja, als die toch iets milder wordt, iedereen noemde hem ook Geert Milders in plaats van Geert Wilders. Als het toch iets milder wordt, nou, dan durf ik misschien wel op hem te stemmen. En ik denk ook dat hij heel erg heeft gezegd, en ook wel Dylan Jesilgus van de VVD, dat heel veel problemen die zijn ontstaan, bijvoorbeeld als het gaat om of je een woning kan krijgen of niet, dat te maken heeft met migratie. En doordat er heel veel migranten hierheen komen, dat je daardoor bijvoorbeeld geen woning kan krijgen. Ja, als mensen heel lang op een wachtlijst staan en die horen dat, dan denken ze, nou, misschien moeten we dan inderdaad minder mensen deze kant op. Ook en, dus als die cijfers niet kloppen. Ja, want correct me if I'm wrong, maar volgens mij is van alle sociale huurwoningen 10% gaat maar naar vluchtelingen. Dus ja, misschien dat als je heel lang op een wachtlijst staat, dat je nog een paar weken langer erop staat. Maar dat gaat niet het grote verschil maken. Het grote verschil zit hem vooral in het beleid wat de politiek in Den Haag maakt. Van hoeveel woningen bouwen we, hoe verdelen we dat? Bouwen we hele dure woningen of goedkope woningen? Hoe verdelen we dat over huurders en mensen die het willen kopen? Daar ligt eigenlijk meer de sleutel. Zeggen linkse partijen, maar dat lijkt ook wel een beetje zo te zijn. Je krijgt wel eerder een huis als er geen migranten heen komen, maar dat is bijna niet te vergelijken. Het is niet eens weg te strepen tegen elkaar. Dus ja, wat dat betreft is dat natuurlijk weinig argumentatie. Maar goed, er zijn een hoop mensen dan dus denk ik voorgevallen. Je had het net ook al eventjes over dat er veel nieuwe gezichten te zien waren tijdens deze campagne. Ja. Maar dat lijkt eigenlijk alsof het die partijen geen goed heeft gedaan. Zie je dat ook zo? Nou ja, misschien dat mensen ook wel toch de politiek niet super goed volgen en dan in het hokje, wel het stemhokje, toch kijken van hey, wie ken ik? Dat die kans is natuurlijk aanwezig. Dylan Jesilgus is niet echt een super nieuw gezicht, want die is ook minister van de VVD. Maar goed, zij was niet natuurlijk de partijleider. Dat is nu voor het eerst. En je merkt wel dat zij eerst heel populair was en heel erg aansloeg. Dat mensen het prettig vonden dat de VVD na al die jaren Mark Rutte een nieuw gezicht had. Ja, en een vrouw. En een vrouw. Daar wilde de VVD juist heel weinig nadruk op leggen. Die zeiden, wij selecteren niet op dat zij een vrouw is, maar gewoon op iemand die goed is. Aha. En zij is gewoon heel goed. Dus dat is ongetwijfeld gekozen. Ja, maar, bij hen heeft het niet zo heel veel uitgemaakt. Nou, Frans Timmermans is denk ik voor de politieke junk al helemaal een bekend gezicht. Hè, omdat hij uit Europa komt. Maar misschien dat dan toch mensen in het hokje denken van, ja, wie ken ik? Wilders hoor je al heel lang. Dat is toch een bekend gezicht ook in de debatten. Ja, misschien dat toch wel een rol heeft gespeeld. Ja, wie van die nieuwe gezichten vind jij dan de beste debater? Want we hadden het net al even over Wilders, dat hij zo'n goede debater is. Maar wie van de nieuwe mensen heeft jou verrast op dat punt? Nou, toch ook wel, dan kom ik toch weer terug bij Dylan Jesilgus. We wisten al van Frans Timmermans, omdat hij vaker een campagne heeft geleid, in dit geval voor Europa, wisten we wat hij in zijn mars kon hebben. En Dylan Jesilgus, ik dacht toch, die is nog niet super ervaren. Die is in 2022 uit mijn hoofd ingevlogen als minister. Ik dacht, ja, misschien dat die toch nog een beetje te groen is, om het zo te zeggen, te jong, te nieuw. Niet te jong, maar te nieuw voor zo'n soort functie. Mm-hmm. En je zag aan het einde en bij de laatste debatten ook wel dat ze een beetje inzakten. Maar bij de eerste debatten, aan het begin van de campagne, verraste zij mij wel echt. Toen dacht ik, je zit er heel goed in. Je gaat vol die discussies in. Je gaat vol die debatten in. En er was niet echt aan haar te merken dat zij nog maar zo kort de leider van de partij was eigenlijk. Dus dat was wel iemand die me verbaasde. En ook een Henry Bontebal. Ik weet niet of dat iemand nog iets zegt. Van het CDA. Ik kom uit Rotterdam, dus dan zegt mij sowieso dus wat. Zij kent hem. Ja, nee. Dus die hebben natuurlijk maar 5 zetels gekregen. Dus dat is, die zijn van 14. 14 naar 5 zetels gegaan. Ja. Dus dat is een beetje jammer. Maar dat was ook iemand waarvan ik dacht... ja, het CDA, daar kleeft een beetje soms dat oude mannetjes-imago aan. Mm-hmm. En de vorige leider, Wopke Hoekstra, heeft het ook niet super goed gedaan. Toen kwam een nieuw man on the block, Henry Bontebal... die het gewoon helemaal anders wilde doen. Die zei, we hebben allemaal jonge mensen, daar gaan we het mee doen. We gaan terug naar de roots. Hè. Wie zijn wij als CDA? Die hebben daar echt enorm goed campagne op gevoerd. Inhoudelijk, denk ik, een van de beste debaters. Maar ja, toch niet gelukt ook om daartussen te komen... en meer dan 5 zetels te halen. Ja. Nou, zei Dilan Jezielkes eigenlijk vrij kort na de uitslag bekend was... dat ze niet een kabinet willen vormen met Wilders. Maar daarna zei ze ook van... we willen wel onze verantwoordelijkheid nemen... en misschien een winnaarskabinet vormen. Wat betekent dat precies? Nou, zij... een groot gedeelte van de achterban van de VVD... die zeggen wel van wij willen eigenlijk wel samen met de PVV. Maar ik denk dat de VVD zelf... die zijn natuurlijk ook een beetje kapot gemaakt deze campagne. Er is ook tegen natuurlijk gezegd... Hè, jullie hebben zo lang geregeerd, jullie hebben zoveel misgedaan. Dus dat zij iets hebben van... nou ja, goed, als wij het allemaal zo verkeerd hebben gedaan de laatste tijd... Mm-hmm. Ga het dan maar zelf proberen. Dus die hebben gezegd, die zien nu Partij voor de Vrijheid, PVV... dat die heel groot is, maar die partij heeft nooit geregeerd. Die heeft wel één keer gedoogd, maar nooit geregeerd. Nieuw sociaal contract is heel groot geworden, is een nieuwe partij. BBB is groot geworden, is een nieuwe partij. Dus als ze denken, weet je wat, gaan jullie eerst maar eens even met elkaar kijken. Kijken of jullie er wel uitkomen of jullie wel genoeg ervaring in huis hebben. Nou, mochten jullie dan inderdaad tot een coalitieakkoord komen, tot afspraken met elkaar hoe we verder willen, dan willen wij wel kijken van, hè, als jullie niet aan een meerderheid komen, je bent altijd op zoek naar meer dan 75 zetels, van 150 zetels in de Tweede Kamer, meer dan 75 zetels, zodat je de plannen die jij maakt in dat regeerakkoord, dat je die ook kan doorvoeren. Want je hebt altijd de helft van de stemmen van de Kamer nodig om plannen door te voeren. Dus op die manier ben je veel effectiever. Maar goed, mocht jij geen meerderheid krijgen, dan kan je zeggen, wij zoeken naar een gedoogconstructie. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dan hebben we eigenlijk partijen bij elkaar gevonden die samen geen meerderheid vormen in de Tweede Kamer. Maar goed, dan zoeken we die meerderheid bij een partij daarbuiten. En dan zou de VVD dat wel willen steunen. Ja, maar Anne, speelt de VVD nou niet gewoon hard to get? Ja. Nou, zeker. Ze houden de deur wel open, toch een beetje? Ja, zeker. Die denken, kijk, als het uiteindelijk niet lukt... omdat deze partijen gewoon best wel nieuw zijn in het regeren. Ja, en zij hebben met z'n drieën geen meerderheid natuurlijk, hè? Klopt. En dan kunnen ze altijd... dan moeten ze met die hangende pootjes naar de VVD en zeggen... ja, we hebben jullie nodig, het lukt ons niet. En dan kan de VVD heel veel eisen gaan stellen. Dan kunnen ze gaan zeggen, wij gaan pas meedoen... als jullie deze punten laten varen. Dus ze willen nu de gewilde prinses worden... en het is ook wel interessant. Dat ik denk, de partijen als de PVV hebben hun verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen. Nee. Hetzelfde geldt voor BBB, hetzelfde geldt voor nieuw sociaal contract. Dus die hebben heel veel gratis bier beloofd, maar hebben niet aan de kiezer verteld waar gaan we dat geld vandaan halen. Ja, waar wordt het komt dat bier dan die vandaan? Moet bloeden. Precies. Dus die moeten daar nog met elkaar uit zien te komen. Want dat hebben ze niet van tevoren laten weten. Dus dat is ook nog wel heel interessant. Dat is ook een beetje nieuw. Dat er partijen met elkaar gaan praten. Terwijl we niet weten hoe ze dat allemaal willen gaan doen en willen gaan betalen. Dus de VVD die denkt waarschijnlijk ook, nou, we gaan eventjes de kat uit de boom kijken. En maar eens even kijken wat er gebeurt. Ja. Ja, een beetje net zoals dat een moeder eerst een kind laat vallen... om het kind te laten merken dat het misschien niet zo handig is... om op het stoeprandje te lopen. Nee, precies. Ja, precies dat. Ja. Ja. Nou, zijn er een hoop mensen uit onze achterban van Omroep Zwart... die zich zorgen maken om de plannen van de PVV. We gaan het hier later in de uitzending ook nog over hebben... want we hebben heel veel berichten gekregen van mensen... die graag hun mening willen delen. Geert Wilders zegt dat hij een premier voor alle Nederlanders wil gaan zijn. Hoeveel van zijn plannen gaan er nou uiteindelijk... daadwerkelijk komen, denk je? Nou, hij heeft al eerder wel aangegeven dat er echt wat extremere punten omtrent de islam, bijvoorbeeld het verbieden van Korans, het sluiten van moskees, dat hij dat even in de ijskast zet. Mm-hmm. Maar goed, het blijft natuurlijk wel. Ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen hiervan zijn geschrokken. Kijk, op het moment dat iemand de grootste wordt die zulke haatdragende teksten al die jaren heeft uitgekraamd, dat je kan afvragen van, is hij nou opeens veranderd? Dat is niet in één keer weg natuurlijk. Dat voelt voor heel veel mensen denk ik een beetje raar. Dat wil niet zeggen dat volgens de grondwet heel veel dingen die hij wil, die kunnen volgens de grondwet niet. En ook volgens de Europese regelgeving. Je zit bijvoorbeeld als het gaat om migratie gewoon vast aan Europese regels. Ja. Hoe we de migranten verdelen. Dat zijn wel dingen waar nog heel goed over nagedacht moet worden. Hoe die dat dan daadwerkelijk voor elkaar wil krijgen. Dus ik denk dat het niet per se meteen politiek gezien alles doorgevoerd kan worden waar hij al die jaren het over heeft. Maar ik denk dat vooral het signaal dat de kiezer heeft afgegeven van het maakt mij niet uit dat er een man die zegt de moskeeën moeten dicht, de Koran moet verboden worden, de Eerste Kamer moet afgeschaft worden, de NPO, ja ook jullie. Ja, wij zitten dadelijk gewoon zonder werk als het aan Geert Wilders ligt. Dat die de grootste wordt, die zegt minder Marokkanen, dat doet natuurlijk heel veel met de maatschappij die dan denkt, ja maar dan hoor ik er niet meer bij. Dus ook al, je kan wel zeggen van, nou ja, politiek, hoe haalbaar is het? Nou, dat is voor mij een schrale troost. Ik ben een witte vrouw. Het gaat niet om mij. En dan denk ik kan me heel goed voorstellen dat het, ja, wat heb je eraan? Dat mensen zoals ik schreeuwen van, ja, maar politiek gezien lukt dat waarschijnlijk niet. Want er moet eerst een exit komen of er moet eerst dit en dat gebeuren. Maar ja, dat neemt niet weg dat zo'n groot gedeelte van onze samenleving denkt, het boeit me niet dat iemand zulke dingen zegt en dat die dan ons land gaat regeren. En dat blijft gewoon... Ja. Akelig, vind ik. Het gaat er natuurlijk ook om, niet eens zozeer van wordt het uiteindelijk uitgevoerd, maar welk beeld en welk sentiment breng je teweeg in de maatschappij met zulke uitspraken en zulke partijplannen. Precies. Ja. Ja. Nou, het is inderdaad een schrale troost om te horen dat er hopelijk een hoop dan niet ervan doorgaat. En dan moeten we nog maar eens zien wat er wel van waar gaat worden. Nou is Gom van Strien van de PVV aangewezen als verkenner. Hoe ziet zijn agenda er de komende tijd uit? Nee, hij is inderdaad eerst een verkenner. Dus hij gaat kijken van welke coalitiemogelijkheden zijn er. Dus welke partijen kunnen misschien met elkaar gaan praten. Daar zitten we nu echt nog in. Dus hij gaat kijken van wat vinden alle partijen belangrijk en wie zouden bij elkaar kunnen praten. Met elkaar kunnen samenwerken. Dan krijg je een informateur. Dat is vaak de verkenner ook. Mm-hmm. Een informateur die gaat dan onderhandelen. Dus die gaat met alle partijen kijken van oké, welke punten kun je laten vallen? Waar kan je water bij de wijn doen? Hoe kunnen we een regeerakkoord maken met elkaar? En dan is de formatiefase. Eerst gaat de informateur die gaat kijken van kunnen we de plannen samenvoegen, kunnen we ervoor zorgen dat we met een paar partijen een meerderheid kunnen vormen. En dan is de formatiefase en die wordt dan geleid door de beoogd minister-president. Mm-hmm. En die gaat dan kijken wie komt er in het kabinet. Dus welke poppetjes op welke plek gezet worden. Dus dan gaan al die partijen gaan mensen aandragen die ze goed zouden vinden als minister of staatssecretaris. En dan, bijvoorbeeld de laatste keer is er een minister van Klimaat bijgekomen op Jetten. Dus het kan ook zijn van, gok niet dat we die terug gaan krijgen. Ik vrees het niet, nee. Heeft het wel goed gedaan, vind ik. Zeker. Ja. Hij heeft heel veel voor elkaar gekregen. Er moest ook heel veel gebeuren. Maar ik weet niet inderdaad of dat terugkomt. Dus dan gaan ze ook een beetje kijken van welke poppetjes willen we, wat vinden we belangrijk, wat vinden we niet belangrijk. Nou ja, zoals je net al zei, het kan inderdaad zijn dat de minister van Klimaat, dat ze zegt, gooien we overboord. En dan uiteindelijk, in die end, dus eerst verkennen, dan informeren, dan formeren. En in die end staat er een nieuw kabinet op het bordes en ligt er een coalitieakkoord, een regeerakkoord. Dit zijn de plannen waar meerderheid voor is. En dit gaan we komende jaren doen. En wat is je verwachting? Wanneer ligt die er? Oh, dat gaat nog heel lang duren. Ja, ik denk dat iedereen die zegt dat hij weet wanneer het er ligt. Dat is een beetje moeilijk, want er zijn allemaal partijen die geen ervaring hebben met formeren. Ik heb geen idee. Misschien dat ze er heel snel uit zijn met elkaar. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat we heel lang moeten gaan wachten. Zeker een paar maanden of misschien nog wel langer. Gaat het langer duren dan de afgelopen keer? Toen was bijna een jaar, toch? Ja, klopt. Het zou mij niet verbazen als het minstens zo lang duurt. Maar goed, wat ik al zei, misschien dat ze het heel snel met elkaar eens zijn. Dat weten we niet. We wisten bij de andere partijen vaak, hier zijn ze het met elkaar oneens. Hier willen ze geen water bij de wijn doen. Maar omdat het relatief allemaal, natuurlijk nieuw sociaal contract en BBB überhaupt nieuwe partijen zijn. En PVV ook nieuw is in deze rol, want die zijn nooit de grootste geworden. Nee. Ja, misschien dat ze wel allemaal met z'n allen zeggen, we doen heel snel water bij de wijn. We laten heel snel standpunten varen om samen verder te gaan. Dus ja, ik heb eigenlijk geen idee. We gaan jou weer bellen als het zover is. Dan kan je ons alle ins en outs vertellen wat er uiteindelijk is besloten. Oké, dan houden we gewoon contact. En misschien dat over een jaar. Ja, hopelijk eerder. Ja, dankjewel, politiek verslaggever Anna Pleisier. Doei. Fijne nacht. Zonder dat er fysiek iets mis is met je hart, hebben velen van ons wel eens pijn gehad aan ons hart. Hartepijn omdat je bijvoorbeeld moet rouwen om een dierbare. Hartepijn omdat er zoveel onrechtvaardigheid is in de wereld. Maar ook liefdesverdriet. Het gevoel alsof je hart letterlijk uit elkaar valt. Dit is Post Malone. Some Michael Kiwanuka hoorde je op NPO Radio 1 met Cold Little Heart. En daarvoor nog Post Malone met I Fall Apart. In een nieuwe voorstelling Osso, wat huis betekent, bundelen regisseur Priscilla Faudel en schrijver Tim van den Heuvel hun krachten en geven een intieme kijk in de gezinssituatie van Maggie en Steven, die samenwonen met hun twee kinderen. Hoe ga je om als dingen uit elkaar vallen en veranderen? We praten hierover met regisseur Priscilla Faudel. Goedenacht, Priscilla. Hallo, hallo. We hoorden het net al een beetje in de intro, maar kan je ons verder meenemen in waar de voorstelling precies over gaat? Het gaat eigenlijk over hoe we te kampen hebben met miscommunicatie. In eigenlijk ja, vormgegeven in een gezinstragedie tussen een vader en een moeder die een jaar uit elkaar zijn. Besloten hebben om de kinderen bij de moeder achter te laten, bij Maggie en Steven, die in een ander huis woont. Maar de kinderen eigenlijk een beetje, ja, ze zijn het eigenlijk een soort van zat hoe er in met de spanningen omgegaan wordt. En doordat de moeder een carrière switch gaat maken door een opdracht aan te nemen in New York, de zoon heeft besloten om zich op te sluiten in de kamer. En eigenlijk door dat te doen ontstaat er een situatie dat zijn vader, Steven, belt om in het huis te komen helpen om hun zoon uit de kamer te krijgen. En daardoor komen zij eigenlijk in contact met elkaar op een manier waarbij ze eigenlijk enorm goed moeten gaan communiceren en samenwerken, maar je vooral de miscommunicatie meekrijgt en hoeveel onzekerheid erbij ieder personage zit, van de dochter Stef tot aan de zoon Michael en de ouders. En hoe verhoudt zich dat tot elkaar en hoe communiceer je dan met elkaar als je met zoveel onzekerheden en verdriet zit? Ja, klinkt heftig. Het is heftig, maar het heeft ook heel veel luchtigheid. Er zit heel veel comedy in, omdat het is, we zijn met z'n allen als mensen eigenlijk best wel absurd. En door, ja, ik lach uit herkenbaarheid, ja. Priscilla. Ja, toch? We zijn eigenlijk best wel absurd. Dus waar je eigenlijk enorm met onzekerheid van mensen te maken hebt, uit het zich ook eigenlijk op vrij komische manieren. Een moeder, Maggie, die eigenlijk heel gedreven, succesvolle regisseur is. Maar haar dromen eigenlijk altijd een beetje achterwege heeft gelaten, omdat ze vooral een hele goede moeder en goed voor het gezin wilde zijn. Nu denkt, na genoeg motivational speeches te hebben geluisterd, oké, ik moet voor mezelf kiezen, mijn kinderen zijn volwassen genoeg. De vader moet de verantwoordelijkheid nemen, ik ga dit doen. Ja. Maar er vervolgens natuurlijk super absurdistisch mee omgegaan wordt als je dit geheim wil houden voor je kinderen en je man voor het eigenlijk een beetje overvalt met het gegeven dat hij nu 7 maanden lang alleen met die kids moet zijn. Nou, daar ontstaan ook gewoon absurde situaties en confrontaties. Daar komen hele absurde dingen uit. Hoe wij eigenlijk met elkaar zijn, dat zij gewoon aan de ene kant gigantisch kan dromen en dat heel grotesk en heel absurdistisch is. Dat ze droomt van New York en die Oscar die ze ooit gaat winnen ten opzichte van Steven, die eigenlijk gewoon denkt, ja, maar hoe ga je dat doen als je gewoon moeder bent? En in hoeverre kan dit? En de awkwardness tussen die twee, van elkaar bijna niet zien en dan ineens met elkaar in een woonkamer staan en iets met elkaar moeten. Het zijn gewoon hele rare situaties ten opzichte van hele trage situaties. Ja. Tragische situaties, ja. Ja, nou had jij het net al over communicatie. Als denk ik een van de thema's in deze voorstelling. Welke thema's komen er nog meer terug? Nou ja, ouder-kind. Relaties, dus een vader-dochterrelatie, een moeder-dochterrelatie, een vader-zoonrelatie, opvoeding, liefde, dromen. Ik denk dat wel echt de thema's zijn die aan bod komen. Hele universele en herkenbare thema's, denk ik wel. Ja, absoluut. Maar allemaal in het huis van een gezin wonende in Amsterdam-Zuidoost, waar we in principe niks over zeggen. Maar het wel hele herkenbare dingen zijn. De manier waarop ze met elkaar praten. De manier waarop ze hun swing hebben, hun saus hebben. Nog steeds eigenlijk een gezin van kleur, maar die gewoonweg één van de miljarden gezinnen in Nederland zullen zijn. Ja, ja. Het hoeft niet per se één gezin van kleur te zijn die dit overkomt, zeg maar. Nee, absoluut niet. Ik denk dat het een heel, dat iedereen zich wel op een of andere manier kan herkennen in dit verhaal. Of het nou is dat je de situatie kent, of dat je het gevoel kent, of dat je gewoonweg een Steven bent, of een Maggie bent, of een zoon bent, of een dochter bent. Het is opvoeding. Het is met elkaar. You need to figure it out with each other. Maar dit zijn ouders die uit elkaar zijn, maar in de lockdown zijn er genoeg gezinnen geweest die met elkaar in één huis woonden en toch elkaar verloren. Ja. Dus het is universeel, het is groot in thema en het is tegelijkertijd dat kleine en dat oorspronkelijke waar we eigenlijk allemaal mee te maken hebben. Nou, zeg jij elkaar vinden. Dat is een van de boodschappen in het stuk. Hoop je ook dat de bezoekers die komen kijken naar de voorstelling dat meenemen naar huis? Ja, absoluut. Ik hoop vooral dat ik geef geen oplossing. Wij geven geen oplossing in deze voorstelling. Omdat Tim van den Heuvel en ik zijn co-parents van een hele mooie, prachtige zoon van 5 jaar. En wij hebben ook nog steeds geen antwoord over hoe je dit dan goed met elkaar doet. En want je bent forever aan elkaar verbonden. En hoe zorg je ervoor dat je alsnog een gezin kan vormen? Omdat elke ouder wil het beste voor zijn kind. Maar ik heb geen antwoord. We zijn elke dag het nog steeds aan het uitvinden. En sommige tijden gaat het beter dan andere tijden. Omdat je gewoon, je hebt en jezelf en je kind. En je moet nog iets met elkaar. Ja, ja. Want voor de mensen die het even hebben gemist. De schrijver is Tim van den Heuvel. En dat is dus co-parents van jullie zoon. Lijkt me wel ook... Confronterend als je samen de voorstelling maakt dat je heel veel van jezelf terugziet. Het was vooral heel confronterend om het samen te schrijven. Omdat wat ik schrijf, dat zijn dingen die ik ervaar in de relatie. En de dingen die hij schrijft zijn dingen die hij ervaart. En dan reflecterend op mij en ik reflecterend op hem. Dus ja, je krijgt wel gesprekken met elkaar waarin je dus waar je eigenlijk misschien nooit het over zou hebben. Maar omdat wij dit stuk samen schreven en onze eerlijkste en meest oprechte manier van hoe ingewikkeld het eigenlijk is, kregen wij hele intieme gesprekken met elkaar daarover. Heeft het jullie dichter naar elkaar gebracht? Ik denk dat het vooral heel veel begrip heeft gebracht. Dus dichter bij elkaar. We zijn erover uit dat wij niet meer samenkomen. Maar wat dit stuk heel erg heeft gedaan is dat je elkaar beter kan proberen te begrijpen en leren te begrijpen. En alhoewel dat een hele lange adem heeft, is het denk ik voor, en dit is voor mij op alle niveaus, op gezinsniveau, op mens van mens, van mens tot mens niveau, maar ook politiek en maatschappij. Probeer elkaar te begrijpen. En ja, het heeft meer energie nodig en het is een lange adem soms. Maar alleen al als je er bewust van bent dat jij redeneert vanuit jouw gevoel en jouw emotie en wat voor jou belangrijk is, en dat dat soms ook projectie kan zijn op de ander, ja, dat kan al heel veel conflict voorkomen. Ja, zijn er dingen die je nu anders doet of wil gaan doen? Ik denk dat, zijn er dingen die ik anders wil doen? Ja, ik denk wel dat het gegeven van een man in een gezin zijn, dat wel eventjes een eye-opener was. Dat het de geëmancipeerde vrouw in een traditionele gezinssituatie, terwijl de gezinssituatie die wij schetsen, kan je letterlijk op alle soorten gezinnen plakken. Want iedereen moet het met elkaar doen. Maakt niet uit of het twee moeders zijn of twee vaders zijn. Je moet dit gegeven geldt voor iedereen op een bepaalde manier. Ja, je moet het alleen, in wat voor situatie dan ook samen zien te rooien met elkaar natuurlijk. Precies, dat klinkt een beetje negatief, maar ja, maar het is wel zo. Er zijn gewoon moeilijke tijden als partners. Alleen wat ik wel heel bijzonder vond om met een Erwin Kiene en een Ernten te werken. Ernten speelt Steven, de vader. Erwin die speelt de zoon Michael. Mm-hmm. Dat ik wel heb gezien dat het voor een man in deze tijd, ten opzichte van een vrouw, enorm zoeken is. En de gesprekken die wij met elkaar hebben gevoerd, dat Samantha, die Maggie speelt, en ik heel erg het gevoel hebben dat wij alles moeten doen. Dat wij overal voor moeten zorgen. Dus wij zijn niet alleen moeders en moeten zorgen, maar wij moeten ook een carrière. En wij moeten ook heel hard werken. En we kunnen geen huisvrouwen meer zijn. En maar er wordt wel van je verwacht dat je het huishouden op orde hebt. Absoluut. Ja. En het is tegelijkertijd zo dat we ook die verantwoordelijkheid voelen. Ja. Omdat van buitenaf er anders geoordeeld kan worden. En dat is heel erg ingewikkeld. Want ja, we kunnen de man, in dit geval de man Steven of de partner die er is, ook verantwoordelijkheid geven. Alleen hoe doe je dat als je het gevoel hebt dat jij alles moet doen? De traditionele man- en vrouwrollen zijn anders natuurlijk. Enorm. Ja, het is mega anders. En het is een zoektocht. En omdat ik zo erg in die emancipatie heb gezeten, kan ik me voorstellen dat ik Tim minder heb gezien daarin. Wat dan zijn struggle was om ten opzichte van een hele sterke, ambitieuze vrouw te staan. Ja. Wat krijg je nog meer terug van de acteurs ook? Want je hebt samengewerkt met Samantha Cherish Wilkins, Adrian Kirchner, ja. Erwin Kiene, Zoe Levi, daar gaan we straks ook muziek van horen. Zij gaan natuurlijk ook in een rol van of ouder of kind. Wat kwam er bij hun naar boven? Heel veel emoties. Het is voor Samantha Cherish Wilkins is het echt een evenbeeld. Maggie is absoluut een vrouw die wij zijn. Ik denk ook echt wel dat meerdere vrouwen zich erin in haar gaan herkennen. Wat heel fijn is dat Samantha al een enorme gruwelijke komische noot heeft. Wat echt wel nodig is voor het gewicht dat zij speelt. Ja, anders wordt het ook heel zwaar, kan ik me voorstellen, zo'n voorstelling. Ja, nee, maar dat wil je ook niet. Het Fresh Prince of Bel-Air is een soort referentiekader van hoe je luchtigheid kan brengen in best wel zware thema's ook, zeg maar. En het toch een beetje sitcom kan maken. En ik hou wel van de clichés, dus dat zal je zeker ook ervaren. Maar Samantha is een moeder en die heeft een dochter en een zoon. En zij heeft een zoon die ook nog suikerziekte heeft. Dus zij is actrice en influencer en enorm hard aan het werk in haar carrière. Dus voor haar was het heel het was een spiegel om Maggie te moeten spelen en haar zo te zien. En ik weet nog dat we in eerste instantie best wel oordelend waren over Maggie. Totdat we door hadden van, maar dit is een vrouw die wij echt oprecht zijn. En ook al had ik er geschreven vanuit mijn eigen eerlijkheid, was het toch nog confronterend om Maggie zich zo te zien bewegen als best wel hysterisch, best wel standvastig, doortastend. Maar wetende dat dat voortkomt vanuit haar liefde en zorgzaamheid. Maar wat veel vrouwen en ik vooral heel veel terug heb gekregen, is dominant. Je gaat recht voor je doel als negatief. En het is zo gek, want als de mannelijke energieën in onze omgevingen dat hebben, dan wordt dat niet zo snel geoordeeld. Dan wordt het als krachtig gezien vaak eigenlijk, toch? Ja. Precies. En bij ons wordt het gezien als tiran, dominant, luid. Kenau. Precies. En het is zo pijnlijk, want je weet diep in je hart, doe je dit niet omdat je die tiran wil zijn. Diep in je hart doe je dit omdat je het gevoel hebt dat als jij het niet doet, dat niemand het gaat doen. Ja, uit liefde juist. Uit enorm veel liefde. Liefde om mensen niet lastig te vallen. Liefde om je kinderen alles te kunnen geven. Liefde om te zorgen dat alles blijft staan. Je bent gewoon voor je gevoel, hebben Samantha en ik enorm het gevoel dat we bomen zijn die moeten blijven staan door weer en wind. En ja, men gaat dan niet nadenken over of jij ook gevoel hebt. Nee. Nee. Op de schoolpleinen staan er allemaal moeders die gewoon kijken naar elkaar wie het beste doet. Terwijl ze beter misschien in gesprek kunnen gaan met elkaar over hun zorgen, hun angsten, hun onzekerheden. Precies, precies. Ja. Ja. Ik vind het mooi dat je het zo brengt, Priscilla. Dank je wel. Ja. Ik vind het heel belangrijk. En vooral ook in deze tijd waarin de wereld eigenlijk voor mij in de fik staat. En voor vele anderen. Denk ik dat het mij enorm heeft geholpen om weer terug te gaan naar de kern en naar het kleine verhaal. Om daar hoop en healing mee te kunnen geven. Om elkaar gewoon weg weer even te kunnen zien en te horen. Ja. Ja, is de muziek in de voorstelling ook zo'n onderdeel daarvan? Want er is muziek gemaakt door Zoe Levi. Zij is ook een van de acteurs in de voorstelling, zeiden we net al. Wat zocht jij in die muziek? Nou, het is eigenlijk andersom. Het is zeg maar, ik hoorde haar nummers. Het is een jonge vrouw van 23. En zij schreef alles waarvan ik dacht, maar dit is precies wat je nodig hebt. En ook wat ze omschrijft, gevoel. En ze omschrijft mensen. En waar mensen doorheen gaan op zo'n oude zielsniveau. Dat ik moest echt twee keer naar haar nummers luisteren om te beseffen dat zij dit gewoon echt schrijft. Ja. En dat zo goed weet te verwoorden. En door haar nummers werd ik nog gedrevener om dit verhaal te gaan schrijven met Tim van den Heuvel. Omdat ik dacht, ja man, dit is gewoon een jonge vrouw van kleur die universeel schrijft over hoe wat trauma's met je kunnen doen, maar ook hoe je daar weer hoop en kracht uithaalt. En super theatraal ook gewoon. Ja, dus het is een mooi verlengde van haar muziek eigenlijk, wat je hebt gemaakt met dit stuk. Ja, ik heb haar gewoon letterlijk de dochter gemaakt in het stuk die haar optreden heeft die avond dat alles in dat huis op spanning staat. En daarmee ze schrijft eigenlijk vooruit het stuk. Dus zij schrijft waarbij je als publiek voelt what's going on in the family. Dat schrijft zij al van tevoren. En dat zingt zij ook al van tevoren. We gaan er zo naar luisteren. Voor nu wil ik je eerst bedanken, regisseur Priscilla Vaudel. Dankjewel voor je tijd en je verhaal. De voorstelling, graag gedaan. De voorstelling Osso met acteurs Samantha Cheris-Wilkins, Adrian Kirschner, Erwin Kiene en Zoe Levi is van 28 november tot 7 december te zien in Frascati in Amsterdam. Nogmaals, dankjewel. Dankjewel. En hier horen we de mooie muziek ook in de voorstelling van Zoe Levi. Dankjewel, Priscilla. Fijne nacht. Yes, fijne nacht. Doeg. Geven, als je alles al gegeven hebt, het is geschreven en gezegd. Droom je van een ander leven, een waarin je wel tevreden bent, als ik eerlijk ben. Geen gehoor, ik sta stil, ik draai door, ik doe. Dromen. Alle dagen mooi en imperfect, zonder woorden, zonder stress. Wie ga je nog tegenkomen als je altijd weggelopen bent? Zeg me waar ik heen moet en ik red. Ik doe al niks meer voor mij, ik ben. je alles al gegeven hebt. Het is geschreven en gezegd. Zoe Lieve. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de Verenigde Naties zijn gisteren 61 vrachtwagens met hulpgoederen afgeleverd in het noorden van Gaza. Het is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog op 7 oktober. De voertuigen zouden voedsel, water en medische noodvoorraden naar het gebied hebben gebracht. Eerder dreigde Hamas de vrijlating van gijzelaars stop te zetten, omdat slechts 65 van de 340 vrachtwagens met hulpgoederen sinds vrijdag Gaza binnen zijn gekomen en het noorden van de Gazastrook hebben bereikt. Dat is volgens Hamas minder dan de helft van wat met Israël is afgesproken. Na bemiddeling van Qatar en Egypte ging de vrijlating van gijzelaars toch door en werden in ruil daarvoor ook Palestijnen vrijgelaten uit Israëlische gevangenissen. Op de A1 bij Badmen in Overijssel is iemand omgekomen na een aanrijding. Meerdere voertuigen waren bij het ongeluk betrokken, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De snelweg is de komende uren afgesloten voor onderzoek. In Rotterdam is een portiek van een flat beschadigd na een explosie. Iets na middernacht was er een ontploffing bij een flat in Rotterdam-Zuid. Door de klap kwam er een gat in de deur en zijn meerdere ruiten gesneuveld. Niemand is gewond geraakt. De politie doet onderzoek met explosieve specialisten en vraagt getuigen zich te melden. Meerdere lokale politieke partijen in Den Haag hebben ontzet gereageerd op de plannen van de gemeente om asielzoekers op te vangen in Kijkduin. Voor de PVV steekt vooral de locatie, volgens hen het hart van onze familiebadplaats. Den Haag liet eerder vandaag weten zo'n 100 asielzoekers op te vangen in een hotel vanwege een acute situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen dreigen daar opnieuw buiten te moeten slapen. Ook Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, zegt woedend te zijn en heeft een spoeddebat aangevraagd. Het weer, enkele buien, soms met hagel of natte sneeuw. In het oosten kan het vriezen. De komende uren klaart het wat op, maar in de ochtend is het opnieuw bewolkt met buien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Kimberly Wenas is geboren met een hartafwijking tetralogie van Fallot. De aandoening werd vlak na haar geboorte ontdekt en betekent dat ze naar haar hele leven hartpatiënt is. Maar dat weerhoudt haar niet van om haar droom achterna te gaan. En we zijn blij met haar te spreken deze nacht. Goeienacht, Kimberly. Goeienacht. Hoe is het? Hallo. Gaat goed door met jullie? Goed, dankjewel. Ja, gaat lekker eigenlijk. Ja. Goed zo, goed om te horen. We gaan jou in dit komende uur heel veel beter leren kennen. En we gaan het vooral veel over jouw hart hebben. Maar dat is natuurlijk onderdeel van jou. Dus we willen je graag eerst een beetje beter leren kennen. En dat doen we met een rondje speeddaten. Heb je wel eens gespeeddate? Okay. Nee, nog nooit. Nou, dan wordt het de eerste keer. Niet in de romantische zin van het woord, maar wel om elkaar wat beter te leren kennen. We gaan een minuut lang verschillende vragen en stellingen aan je stellen. En aan jou de taak om daar zo kort en bondig mogelijk op te antwoorden. Oké. Ben je er klaar voor? Ja. Waar lig je wakker van? Mijn hondje. Hart of hoofd? Hart. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Mode of muziek? Oeh, beide. Mag dat? Mag. Waar word je blij van? Mijn familie en vrienden. Vind je dat iedereen donor moet zijn? Als het kan, ja. Wie zou je het liefst nog willen stylen in de toekomst? Drake. Is technologie een zegen of een vloek? Hangt er vanaf, kan, beide. Voor wie zou je een standbeeld op willen richten? Oh, mijn oma. Hoe omschrijven je vrienden jou? Lief. Stad of platteland? Stad. Beste advies dat je hebt gekregen? Mezelf blijven en mijn hart volgen. Nou, een prachtige eindquote. Perfect binnen de tijd, Kimberly. Yes, wauw. Ja, goed gedaan. Je was echt lekker kort en bondig. We hebben er een hoop kunnen afvinken van ons lijstje. Je zou het liefst Drake nog willen stylen in de toekomst. Waarom hem? Ik vind hem... Ik vind zijn muziek heel tof. En het lijkt me heel tof om met hem samen te werken. Ik denk dat ik vele kanten op kan met hem als persoon qua styling. Ja, spreekt zijn stijl jou dan ook wel aan? Nee, juist niet. Daarom wil ik... Oh yes, wat goed. Wat tof, ja. Wat zien we dan voor ons als je Drake zou stylen? Wat zou je hem aandoen? Ik zou hem heel explosief, heel edgy laten kleden. Dus een beetje het creatieve, maar toch dat het wel gekleed is. Oké, okay. Nou, ik ben benieuwd. We gaan Drake bellen, ik wil dit nu zien. Er is vast wel iemand op de redactie die zijn nummer heeft. Ja, dat zou top zijn, dan hoor ik het graag. Ja, we bellen je meteen, Kimberly. Zeker. Je zei ook, je zou graag een standbeeld willen oprichten voor je oma. Ja, mijn oma. Mijn oma is helaas al bijna 5 jaar geleden overleden. Oh. Oma Nini is zij. Eigenlijk is haar naam Yvonne Banse. Echt zo'n Indische vrouw was het. En zij heeft mij heel veel wijsheid en krachten meegegeven. Dus ja, voor mij is zij echt een wereldvrouw. Daar komt niemand tip daar aan, zeg maar. Wat mooi. Was van haar ook het beste advies? Van volg je hart en jezelf? Ja, zeker. Onder andere, ze heeft me zoveel adviezen gegeven. Vooral nog vlak voor haar overlijden. Dus ja, dat neem ik en dat draag ik elke dag met me mee. Ja, nou, dat is wel heel mooi dat je dat altijd kan herinneren en bij je kan dragen. Ja, zeker. Zo hou ik haar ook dicht bij me. Toch? Ja, zeker. Niet in fysieke vorm helaas, maar wel in de spirit. En dat is mij meer dan waard. Ja, snap ik. Mooi. We gaan het over jouw hart hebben vooral, deze uitzending. Ja. Kimberly, jij hebt de tetralogie van Fallot. Kan je uitleggen wat dat inhoudt? Ja, de tetralogie van Fallot houdt in als een baby geboren is, is normaliter de hart binnen 24 uur geheeld, zeg maar. Geheeld. Bij mij waren er 4 bouwfouten, waarvan de longslagaderklep vernauwd is. En de spierwand van de rechterkamer is verdikt, dus dan komt er vernauwing. Bij de rechterkamer, dat moet harder pompen om het bloed te laten stromen. Mm-hmm. Dan is de derde een gaatje in de wand tussen de linker- en rechterhartkamer. En de vierde is dan de grote lichaamslagader. Staat boven de beide hartkamers in plaats van boven de linkerkamer. Het is nogal wat. Ja, zijn mond vol. Ja. Ja, voor mij klinkt het heel heftig. Was dat voor... Ja, jij zal er misschien als baby niet zo heel veel van mee hebben gekregen. Maar hoe was dat voor jouw ouders? Ja, voor mijn ouders was het wel intens. Ja. Ja, was ook heftig. Wat ik ook allemaal heb gehoord. Mijn moeder is 7 jaar geleden al overleden. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel gesprekken met haar hierover gehad. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk... In 1992 ben ik geboren, dus... Moet je nagaan, toen was de technologie nog niet zo ver vooruit zoals nu. Dus het waren nog allemaal nog wel wat vraagtekens. Maar ze waren wel zo ver dat ze het konden diagnosticeren en dat ze het wel wisten wat ze moesten gaan doen. Maar dat was wel een pittige periode voor mijn ouders. Ja, want hoe gaat dat dan? Dan word je geboren en wat gebeurt er daarna? Ik werd dus geboren in Dordrecht en werd... Dus eigenlijk ook blauw. Dus de artsen en de verpleging wisten destijds niet van... wat is dit? En toen hebben ze Dijkzicht, dat heet nu het Erasmus MC... hebben ze gebeld. En toen ben ik zelfs nog met een helikopter van Dordrecht... Refaya ziekenhuis naar Dijkzicht naartoe gevlogen. In Rotterdam is dat, hè? Ja. Ja, ja. En daar zijn ze erachter gekomen. Maar ik was nog zo klein, dus ze hebben ook de keuze gemaakt om mij pas te opereren toen ik 1,5 jaar was. Zodat je iets sterker bent om zo'n operatie aan te kunnen. Ja, ja, dan is alles ook weer gegroeid en hè, wat voller ben ik dan. Dus dan konden ze dat doen. Maar ik heb denk ik ik ben 1 oktober geboren. Nou, ik ben denk ik tot januari 1993 in het ziekenhuis gebleven. Wauw. Ja. Heftig hoor. Wat zijn de symptomen? Want je hebt het over 4 constructiefoutjes in jouw hart waarmee je geboren bent. Wat voor symptomen kwamen daar dan bij kijken? Nou, ik was dus ook blauw en ik huilde veel. En dat waren al de tekenen waardoor het aan het hart lag. Mm-hmm. Dat waren eigenlijk de grootste symptomen. En dat konden ze echt alleen maar operatief fixen, om het zo maar te zeggen. En dat is door middel van een open hartoperatie. Dus toen jij 1,5 was, heb jij een open hartoperatie gehad? Ja, ja. En daarna is het niet gestopt, want je hebt ook nog daarna nog een paar operaties ondergaan, hè? Ja, klopt. Dus toen ik een baby was, heb ik die grote operatie gehad. En daarna ging het jaren goed. En elk jaar moet je dan uiteraard onder controle blijven bij de cardioloog. Je bent levenslang eigenlijk, je bent hartpatiënt, levenslang. Dus je moet levenslang naar het ziekenhuis elk jaar. En toen werd ik 21 en ik voelde me gewoon goed. Maar door de onderzoeken zijn ze erachter gekomen dat mijn hartklep niet goed functioneerde, waardoor ik weer een open hartoperatie moest ondergaan. En toen was ik 21, 22 ongeveer. Dat was in 2014. Ja, dus dat was mijn tweede open hartoperatie. Ja, en ik heb begrepen dat jij niet zo heel erg lang geleden ook nog een operatie hebt gehad. Ja, daar komen we nu aan. Dat was dus vorig jaar in april, letterlijk met Koningsdag. Dus voor de 3e keer kreeg ik mijn open hart operatie op Koningsnacht. En toen werd ik wakker op Koningsdag. En toen kreeg ik ook een donorhartklep. Oké, want was dat dan die klep die in 2014 waar je aan geopereerd was, dat die niet goed functioneerde? Of hoe zat dat dan? Ja, precies. Ja, die hebben ze in 2014 hebben ze dat gecorrigeerd. En eigenlijk stond mijn hartklep al klaar in de OK. Maar omdat ik nog zo jong was, hebben ze ter plekke beslissing genomen om het even uit te stellen. Dus ze hebben alles kunnen fixen en corrigeren op dat moment. En dan hebben ze gezegd van nou, we wachten maar tot Kimberly beetje begin 30, eind 20, begin 30 is. En dan kunnen we een nieuwe hartklep plaatsen. Okay. En toen hebben ze vorig jaar voelde ik me niet zo goed. Ik werd heel erg moe. Ik werd kortademig. Ik was ook erg vermoeid. En toen heb ik aan de bel getrokken. En toen hebben ze meteen onderzoeken gedaan. Toen zei de cardioloog, ja, we zien dat je hartklep heel erg lek. Dus we gaan jou weer opereren. En dat wordt weer door middel van een open hartoperatie. Ja. En zo'n operatie is natuurlijk erg ingrijpend. Wel gelukkig dat je natuurlijk een donor hartklep kan krijgen. Nou is het wel zo dat deze maar een bepaalde tijd meegaat, hè? Dus je weet ook dat je over hoeveel jaar ongeveer weer een nieuwe donor nodig hebt? Ik moet over, als ik met geluk over 15 jaar. Dus daar nu even nadenken. Dus ja, tussen de 10 en 15 jaar moet het weer vervangen worden eigenlijk. Dus, maar het is nu al een jaar, ik ben al 1,5 jaar verder. Dus ja, ik gok dat ik nog 12 jaar okay ben. En dan moet ik er weer aan geloven. En hoe gaat het nu met de donorhartklep? Nou, mijn cardioloog zegt tegen mij dat het als een zonnetje straalt. Dus het gaat heel erg goed gelukkig. Dat is heel fijn om te horen. En moet je dan ook nog medicatie slikken daarbij of andere dingen doen om het gezond te houden? Nee, gelukkig niet. Omdat het is natuurlijk van een mensen eigen eigenlijk, deze donorhartklep. Dus ik hoef gelukkig niks in te nemen qua medicatie. Als ik een mechanische klep zou krijgen, dan zou ik wel aan de antibloedstolling moeten zitten. Ja, okay. Wel natuurlijk afstoot. Ja, ja. En hoe ziet zo'n herstelperiode van zo'n open hartoperatie er dan uit? Want het lijkt me heel intens. Ja, zeker. Want ja, je moet maar beseffen, je wordt weer zeg maar doormidden gezaagd. Ja. En heel letterlijk, hè? Want je wordt over je borstbeen opengemaakt, hè? Ja, klopt. Dus dat doet pijn natuurlijk daarna. Maar uiteindelijk groeit het weer aan elkaar. Om het zo goed mogelijk te laten groeien, mag je ook de komende 6 weken na je hartoperatie niet op je zij gaan liggen. En je mag ook geen onevenwichtige bewegingen maken. Je moet daar wel echt heel voorzichtig mee zijn, omdat het nog heel gevoelig is. Ja. En daarna kan je het langzaam weer opbouwen, maar wel met mate. Je mag ook niet zwaar tillen, mag ook niet schoonmaken. Dus ik moet wel, je moet dan wel echt 6 weken de rust bewaken. Ja, en hoe gaat het nu met je? We zijn 1,5 jaar na die laatste operatie zo'n beetje. Ja, nou, het gaat heel goed. Althans, ik ben dit jaar weer nog geopereerd aan mijn hart, maar dan gelukkig via de lies. Dus dat scheelt al heel veel. Ja. Waarvoor was dat? Omdat ik natuurlijk die donorhartklep heb gekregen. Dat ging allemaal goed, maar was gewoon een beetje pech. En toen hebben ze gemerkt dat er een hechting los is geraakt. Oh. Dus waardoor ik ook moe werd. En ik merkte dat heel erg. Dus toen heb ik weer aan de bel getrokken en toen zagen ze dat. En toen hebben ze gezegd, we kunnen het gewoon via de lies corrigeren. Nou, gelukkig. En toen was ik binnen 2 dagen alweer thuis. En toen kon ik na een week was ik weer aan het werk. Dus ja, dat was wel heel fijn. En sinds mei voel ik me eigenlijk heel goed, gelukkig. Ik ben niet moe, ik kan alles doen. Ik sport zelfs 3 keer per week, doe krachttraining. En dan 1 keer per week ook nog met een personal trainer. Dus dan train ik ook weer goed en zo. Dus goed. Dat gaat goed, ja. En fijn ook, denk ik, dat je dat soort dingen weer kan doen. Ja, ik kan gewoon weer mijn leven oppakken. Dus dat is mooi. Ja, want we gaan zo ook met jou erover hebben dat je hele grote dromen en ambities hebt. We hoorden het net al een beetje in de mode en de styling. En je hebt ook een heel mooi magazine uitgebracht voor ook andere mensen, vooral die te maken hebben met een hartafwijking. Daar praten we verder over. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Ja, klopt. Ik heb als eerst staan Nielson, Stralen. Ja. Is het een beetje het zonnetje van de hartklep? Ja, zeker. Onder andere ook. Maar ook het nummer heeft mij heel veel kracht en hoop ook gegeven. En dat nummer is uitgekomen in die periode van mijn revalidatie. En toevallig ben ik ook zijn stylist. Dus dat was voor mij wel even een... hij stuurde die demo naar mij, want ik moest dan de styling voor hem regelen. Mm-hmm. En toen kreeg ik meteen tranen in mijn ogen. En dat nummer, dat zegt genoeg. Wat mooi. Ja, dus dat is me heel dierbaar, dat nummer. Gaan we er nu naar luisteren. Speciaal voor jou, Kimberly. Dit is Nielson met Stralen. Mijn ogen worden mistig als ik terugdenk aan toen. Een waas bedekt de scherpe randjes van mijn gevoel. Tijd verdrijft de tranen wel, maar maakt het niet goed. Bijzonder toch dat ik alsnog naar glinstering zoek. Op plekken waar ik eerst nooit keek. Er is altijd wel een reden om te stralen. Op de donkerste momenten komt het licht me toch weer halen. Er zijn zoveel meer verhalen om te maken. Bewaar je niet voor later en straal. Nee. Het is gek, maar juist in alle diepste talen vind je de moed om voor Nielsen met stralen hier op NPO Radio 1 tijdens De Nacht is Zwart. Deze nacht praten we met Kimberly Wenas. Kimberly is geboren met de hartafwijking tetralogie van Fallot, maar focust zich ondanks de uitdagingen vooral op haar dromen en het helpen van anderen met een hartafwijking. Mocht je nou een vraag hebben aan Kimberly, de NPO Radio 1 app staat wagenwijd voor je open, dus geef hem vooral door. En dan stellen wij jouw vraag aan Kimberly. Kimberly, fijn dat je nog steeds bij ons bent. We hebben het dus eigenlijk al wel best wel uitgebreid over jouw hartafwijking gehad. Maar je hebt aangegeven, we gaan het ook positief houden. Dus ik wilde even van je weten, welke dromen wil jij achterna gaan? Om heel eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk nu al mijn dromen aan het naleven. Als in, ik ben stylist en ik werk met hele toffe en inspirerende mensen waar ik ook heel veel van leer. En ik ben eigenlijk content. Mag ik dat ook zeggen? Zeker, heel graag, heel graag. Als dat zo is, dan mag je dat zeker zeggen. Want je zei net al, je doet onder andere de styling voor Nielsen. Welke bekende namen doe je nog meer de styling voor? Toevallig ook voor Veronica van Hoogedalem en Glenn Faria. Onze collega's. Onze collega's van Omroep Zwart. Ja, super fijn en leuk om met hun samen te werken. En even nadenken. Ja, Yellow Claw doe ik ook, de styling. Dat zijn eigenlijk een van de grote namen. En ook Jay Johnson en Winner mag ik natuurlijk ook niet vergeten. Dat zijn veel grote namen. Hoe ben je daar zo in binnengekomen? Eigenlijk ben ik, heb ik dat allemaal zelf gedaan. Als in, ik heb geen opleiding gedaan. Ik heb gewoon echt PR-stages gelopen in Amsterdam. En daar eigenlijk een netwerk opgebouwd. En mijn mentor en ook familievriend Leroy Asnam heeft mij daarin ook heel veel in begeleid. En ik heb eigenlijk, ik ben heel blij dat ik gewoon goede keuzes heb mogen maken tijdens mijn studie door stages te lopen. En ook gewoon heel brutaal mensen benaderd via DM. Dus ik slide letterlijk in de DM van Winne. Het heeft gewerkt. Maar dan stuurde je gewoon naar Winne van, ik vind je tof, mag ik je styling doen of zo? Hoe ging dat? Winne is eigenlijk de eer. Is eigenlijk, ik zeg altijd, je bent mijn grondlegger geweest voor mijn styling carrière. Samen met Kim Veenstra. Ik heb gewoon echt een berichtje gestuurd van, ik zou je graag willen kleden. Maar bij Winne had ik eigenlijk niks om te laten zien qua portfolio. Dus hij heeft me echt die kans toegereikt om met hem samen te mogen werken. En dat werkt tot de dag van vandaag nog heel organisch en puur. Dus dat is heel mooi om dat zo te kunnen doen samen. Ja, wat tof. Nou, is het ook zo dat je soms wel misschien wat sneller moe bent of meer moet letten op een balans in hoe je je dag indeelt? Nou, weet ik een beetje uit ervaring dat setdagen soms wel hele lange dagen zijn. Hoe doe je dat dan? Ja. Zoals ik zeg, even nadenken. Heel veel rust waken, fysiek, maar ook mentaal. En de mensen met wie ik samenwerk, die weten dat ook van mij. En die geven mij ook de ruimte en de zorgzaamheid die zij ook hebben over mij. Ja, dat is zo lief en mooi. Dus er is begrip voor, dus er is dan een goede balans. En ik denk ook een goede time management die ik dan moet gaan doen qua verantwoordelijkheid naar mezelf. Maar ook naar de mensen met wie ik samenwerk. Ja, dat werkt voor mij heel fijn eigenlijk. En mode en styling is eigenlijk mijn passie. Dus het voelt ook niet als werken eigenlijk. Dus dat scheelt ook al qua energie. Dus ik krijg juist heel veel positieve energie ervan. En dat maakt niet moe natuurlijk. Ja. Nee. Dus dat eigenlijk. Dus ik merk gewoon heel erg als je dingen doet vanuit je hart, dan word je niet zo snel moe eigenlijk. Ja, en dan zeg je wel van dan de fysieke en mentale rust. Hoe pak je dat dan aan als je dat toch eventjes nodig hebt? Nou, ik zorg altijd als ik even heel kort een setdag moet gaan omschrijven. Ik zorg eerst dat ik altijd dat ik mijn ding echt on point heb, zeg maar. Dus ik ga alle kleding al goed voorbereiden. Ik weet ook al precies wat ze tof vinden en wat niet. Dus dat neem ik altijd dan gewoon mee. Doe ik de doorpas en dan zorg ik dat ze helemaal, helemaal fit checked zijn. En dan zorg ik altijd dat ze goed op beeld staan. En als dat al goed gaat, dan ga ik gewoon mezelf even terugtrekken in de kleedkamer of waar dan ook. En dan ga ik gewoon even rusten. Dan ga ik altijd een boek lezen of even muziek luisteren, even afzonderen. Want ja, je bent ook nog met zoveel mensen, zoveel prikkels. Dus ik weet gewoon van mezelf dat ik dan even tijd voor mezelf moet gaan pakken. En dan, als ik dat al heb gedaan, nou, dan kan ik weer verder. Ja. En zo doe ik dat elke keer in etappes. En waar haal jij dan jouw inspiratie vandaan? In het kleden? Styling? Ja, qua styling. Overal eigenlijk. Op internet, maar ook gewoon van de straat. En eigenlijk, ik doe styling altijd op gevoel. En ook met de mensen met wie ik samenwerk. Ik volg eigenlijk niet altijd de trends en zo. Het is meer, ik kijk naar de persoon in kwestie en daarop ga ik de styling op aanpassen. En het is ook natuurlijk afhankelijk, is het voor tv of is het voor een blad of is het voor press shoots. Dus er komen allemaal verschillende dingen bij kijken en daarop anticipeer ik eigenlijk. Wat maakt styling zo mooi voor jou? Nou, ik kan heel kort vertellen. De eerste keer dat ik bijvoorbeeld met Kim Veenstra had gewerkt voor Holland's Next Topmodel was in 2018 en 19. En mijn oma was pas overleden in 2019. En zij heeft mij echt in die periode echt zoveel steun gegeven en goede afleiding en goede gesprekstoffen. En op een gegeven moment had ik een hele mooie jurk voor haar. En die had zij aan en het paste perfect bij haar lichaam. Alles klopte. En zij ging in de kleedkamer, keek ze naar zichzelf. Want je moet natuurlijk kijken of het goed staat. En toen zei ze, oh Kimmy, ik vind het jurk zo mooi. Ik wil het nooit meer uitdoen. En toen dacht ik gelijk zo van, wow, wacht even. Dit is waarom ik styling doe. Bijvoorbeeld Kim is van zichzelf al een heel mooi mens. En als ik een klein stukje haar nog meer mooi en zelfverzekerder kan laten voelen, ja, dan heb ik mijn taak verricht. En dat was voor mij de key van, ja, dit is waarvoor ik styling wil gaan blijven doen. Dus het mooie van het innerlijke aan de buitenkant terug te laten komen. Ja, zeker. Ja. Dat en ook dienstbaar zijn naar de mensen met wie ik samenwerk. Dat gevoel, dat vind ik mooi. Ja. En daar krijg ik heel veel inspiratie van. Maar dan heb je toch wel echt talent daarvoor. Want jij zegt, ik doe dat eigenlijk op gevoel. Ik kijk naar hoe de persoon is. En op basis daarvan ga ik dan die styling doen. Als ik dat doe, ziet het er lang niet zo goed uit als wanneer jij dat doet, Kimberly. Dus daar heb je dan toch wel aanleg voor. Was jij daar vroeger ook al zo mee bezig? Ik denk dat het wel onbewust bij mij is gegroeid eigenlijk. Mijn ouders waren altijd wel bezig met mode. En mijn oma die zag ook altijd fantastisch uit. En altijd goed gekleed en verzorgd. En ja, echt zo'n Indische vrouw was zij. Dus ik denk dat ik dat allemaal wel in mijn genen heb. Ja, ik denk dat het ook een stukje talent en aanleg is. Ik denk dat een gouden combinatie is, als ik zo mag zeggen. Ja, mooi, ja. Kimberly. Heel mooi om jou zo gepassioneerd te horen spreken over eigenlijk jouw vak, jouw werk, wat je het liefste doet. Nog iets waar je op focust op dit moment, waar je mee bezig bent? Ik heb net dus een heel mooi project afgerond. Voor het magazine, voor de voor de mensen met een aangeboren hartafwijking. Jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking. Dus dat heb ik net afgerond. En ja, ik ben natuurlijk door bezig met styling. Dus er lopen zoveel verschillende projecten. Die blijven altijd komen. Dus ik ben wel, lekker fijn druk, ja. Ja. En heb je dan ook voor dat, want we gaan zo meteen zeker nog verder praten over dat magazine, ja. wat het inhoudt. Maar heb je dan voor die mensen die daarin stonden ook de styling gedaan? Ja, zeker. Ja, heb ik ook de styling mogen doen. Ik heb ze geïnterviewd en ook nog gekleed. Ja. Kijk. Dus het was echt multi-inzetbaar was je. Ja, ik vond het ook een eer om dat te mogen doen en... Dat is allemaal heb ik samen met mijn beste vriend Jesse kunnen uitvoeren. Ja, ja, mooi. Nou zit ik te bedenken, hè, Kimberly. Het is nu 16:30 s'nachts. Is dat eigenlijk niet een heel onhandig... Nee, het is voor ons ook geen heel handig tijdstip. Maar ik wilde zeggen, is dat eigenlijk voor je met jouw gezondheid en met jouw achtergrond niet een heel slecht tijdstip om bezig te zijn? Meestal in de nacht dan komen juist de inspiraties. Dus eigenlijk ja en nee. Ik ben vaak wel in de nacht wel wakker om moodboards te maken en dan muziek te luisteren. En dan, en dan ga ik gewoon een beetje rond, 3:00, 3:30. Dan val ik soms in ja, val, nou, soms val ik altijd in slaap. Dus je bent wel een nachtdier te noemen eigenlijk. Ja, yes, vaak wel, ja. Ja, ja. Als ik het rustig heb, als ik een rustige week heb... als ik een week heb vol met shoots en opnames... ja, dan moet ik wel goed mijn tijd verdelen en vroeg gaan slapen... waardoor ik weer genoeg energie heb voor de volgende dag. En wat vind je dan zo inspirerend aan de nacht? Het is zo stil en... als de maan heel goed naar voren komt, vind ik dat heel bijzonder om dat te mogen zien. En die stilte, daar kan ik heel veel rust krijgen. Mooi. Ja. Mooi. We gaan de stilte wel een beetje doorbreken, want jouw future artiest waarmee je gaat werken, Drake, die heb jij ook opgegeven als een van de nummers die je graag wil horen. Flight booked. Ja. Is dat omdat je hem heel graag wil stylen of heeft dat ook nog een andere reden? Hij heeft ook een andere reden. Dat album is dus eigenlijk een hele andere genre die Drake eigenlijk... waar we eigenlijk gewend zijn van Drake. Een heel Ibiza, beachclub vibes gevoel, toch? Eerlijk. Ja, zeker. Ja, lekker. Dus, ja, er zijn twee redenen daarvoor waarom ik dit nummer heb opgegeven... ik ben in 2019 voor het eerst op vakantie geweest in heel mijn leven. Omdat ik aan mijn hart heb, durfde ik het nooit echt. Dus toen ben ik in 2019 voor het eerst naar Ibiza gegaan. En dat was toevallig op de verjaardag van Kim Veenstra. En dat heeft voor mij wel natuurlijk heel veel indruk gemaakt. En dat is me altijd heel... dierbaar en bijgebleven. Omdat het natuurlijk mijn eerste echte vakantie is geweest. En ja, dat vind ik gewoon heel mooi en bijzonder wat zo mee te mogen maken. En dit nummer doet je daaraan denken? Ja, zeker. Ja. En ook tijdens mijn opname van vorig jaar heb ik dat nummer ook grijs gedraaid in het ziekenhuis. Om het gevoel te krijgen dat ik weer op Ibiza was in plaats van in het ziekenhuis. Ja. Nou, dan gaan wij nu ook even onze ogen dicht doen hier in de studio. En eventjes denkbeeldige strandgeluiden op de achtergrond erbij. Dat is voor iedereen goed, denk ik, in deze tijden. We zetten de verwarming een paar graadjes hoger in de studio, zodat het lekker warm aanvoelt. En dan gaan we luisteren naar Drake. Yeah, leuk. Why you gotta be beside me? What you did wanting me? I'm afraid. Don't be. I'm afraid. Don't be. I'm afraid. Don't be. I'm afraid. Don't be. getting late, and I'm struggling to let go. Although there's distance between us, there's no place I'd rather be. Owe you some hospitality, and it comes so naturally. Promise I just need some more time, if you can bear with me. When last did we feel this close together? Chasing sunsets in California. Don't make me wait, baby, it's been forever. Don't take forever. It's been forever. Don't take forever. Starting to realize and look beyond my fears. Sun keeps on turning to twilight. Baby, we don't have long. I can't keep my hands off you. All night, all my love. You say it's getting too late. Baby, don't be afraid. Did we feel this close together? Chasing sunsets in California. Don't make me wait, baby, it's been forever. Don't take forever. It's been forever. Don't take forever. Ergens lekker op het strand, op Ibiza. Misschien een hapje, een drankje. Lekker zwemmen. Ik heb een cocktail in mijn hand, hoor. Ja, kijk, dat kan ook. Heerlijk, Kimberly. Dat was Flight Booked van Drake. Ik denk, in dit weer, na de verkiezingsuitslag... ik kan wel zo'n vluchtje gebruiken. Ja, echt, hoor. Ja. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Deze nacht praten we met Kimberly Wenas. Kimberly is geboren met een hartafwijking tetralogie van Fallot, maar focust zich ondanks de uitdagingen vooral op haar dromen en het helpen van anderen met een hartafwijking. Normaal zouden we dus zeggen, heb je een vraag, stuur dan een appje via de NPO Radio 1 app. Maar helaas ligt deze er even uit. Dus ja, hopelijk komt het snel weer terug. Ja, we houden het in de gaten en zodra de app het weer doet, dan laten we het je weten. Dan kan je je berichtjes weer insturen naar die gratis NPO Radio 1 app. Kimberly, ik ben blij dat je nog steeds bij ons bent deze nacht. We hadden het net al eventjes over een magazine waaraan jij hebt meegewerkt. Want je hebt deze maand in samenwerking met de patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijking dus een magazine gemaakt. Dan is staan verhalen van jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Tijdens mijn hartoperatie van vorig jaar besefte ik opeens dat ik echt de enige jonkie op de afdeling was. En ik was alleen maar omringd met mannen boven de 50 die ook dan een hartoperatie moesten ondergaan. En hun keken mij aan en ik keek hun aan van wat doet u hier? En hun dachten, wat doe jij hier? En ja, dat heeft mij wel heel erg aan het denken gezet. En Ik had ook de verpleging destijds altijd gevraagd van... hey, zijn er ook nog mensen van mijn leeftijd die hier liggen op de afdeling? En ja, dan kreeg ik als antwoord van ja, ze zijn er wel. Maar ja, op dit moment ja, ben jij de enige die nu even wordt opgenomen en dit en dat. Je bent ze net misgelopen. Ja, en ik dacht echt zo van... maar ik kan toch niet de enige zijn die... een aangeboren hartafwijking heeft en dit allemaal ja, als uitdaging krijgt. Dus ja, dat heeft me echt... ik heb zitten tobben van hoe kan ik hier verschil in maken? En toen opeens tijdens mijn revalidatie... ging ik dan heel vaak wandelen met mijn beste vriend Jesse. En hij is fotograaf. En toen... Kijk, ik hou heel erg van het uitspreken van dingen. Want ik geloof daar echt in. En ook dat het dan ook uitkomt. Dus ik zei tegen Jesse van... hey, het zou toch tof zijn als we iets van een boek of iets kunnen gaan maken. En dan de jongvolwassenen die ook een aangeboren hartafwijking hebben... ja, te kleden. En dan doe jij de fotografie. En ik stond toen nog niet eens stil voor om interviews af te nemen. Maar meer gewoon, ik wil dan... Het beeld wilde je vastleggen. Ja, dus ik heb dat heel erg ja, gevisualiseerd. En nou ja, ik heb ook research gedaan. Ik ging op internet zoeken. Bij wie kan ik hier terecht om het samen te kunnen doen? Want ja, in mijn eentje wordt het wel een beetje... wordt het te veel. Ja. Nou, en toen kwam ik bij... Patiëntenvereniging aangeboren hartafwijking. En heb ik mijn pitch doorgestuurd. En ja, zo heb ik het... ja, ze stonden daar ook achter. En volgens mij zochten ze ook naar verhalen als in... om het tastbaar te maken. En zo hebben wij onze krachten gebundeld. En hebben wij dit zo kunnen uitwerken. Want het was er dus nog niet. Nee, was ze niet. Niet van jongvolwassenen. Je hebt ook volgens mij hartenkind. Dus echt voor baby's en ja, peuters en zo, weet je wel. Dus ja, het is toch weer een andere groep, om het zo maar even te zeggen. Maar niet, zeg maar, jongvolwassenen tussen de ja, 18 en 40 jaar. Dat was ze niet. Hoeveel mensen in Nederland hebben ongeveer een aangeboren hartafwijking? Weet je dat? Nou, toevallig weet ik wel, vanochtend was ik bij het Erasmus, mocht ik een presentatie geven. Er worden jaarlijks dus tussen de 10 en 5, tussen de 1000 en 1500 geboren met een aangeboren hartafwijking per jaar. Dat is per best jaar. Veel. Ja. Wow. Ja, dat is echt veel. En ze zijn daar dus zo onzichtbaar in de media en in zelfs in ja, centra waar je het eigenlijk zou verwachten dat je er veel over zou kunnen ja. zien en lezen. Ja, dus dat verbaasde me. Dus ik vraag me echt af, maar het zijn eigenlijk onzichtbare littekens die gemist worden qua verhalen. Het is, in het ziekenhuis wordt het allemaal heel technisch uitgelegd en allemaal met cijfertjes en zo. Maar ja, je mist toch die levensverhalen. Ja, want je koos eerst eigenlijk in je hoofd, dacht je, ik wil vooral beeld en het in ieder geval zichtbaar maken. En toen is het ook gegaan naar interviews. Hoe heb je dat aangepakt? Ja, dat werd mij gevraagd vanuit de patiëntenvereniging van ja, het zou wel mooi zijn als jij die interviews aflegt. Als in, ja, dan is het natuurlijk veel persoonlijker. En ja, dus ik ben er heel blanco ingegaan. Ik heb ook niks op papier gezet. We hebben het gewoon, zeg maar, tijdens de shootdagen ging ik gewoon met ze zitten op de bank en gewoon heel chill. En gewoon een gesprek en dat werd opgenomen. En uiteindelijk werd daar ook een tekstschrijver bij het team gezet. En ja, die heeft, zeg maar, vanuit de video's alles uitgetypt en het zo ja, uitgewerkt eigenlijk. Want ja, ik ga eerlijk zijn, ik ben geen tekstschrijver. Ik heb daar geen verstand van. Dus ik ben blij dat we dit zo samen konden gaan doen. Ja, en welke van de mensen die je hebt geïnterviewd is je dan het meeste bijgebleven? Ik heb er ja, twee eigenlijk. Eentje heet Cheyenne. En zij is eigenlijk toevallig, nou ja, niet toevallig, alsof het zo moest zijn. Zij is vorige week, heeft zij een open hartoperatie gekregen. Oh. In het Erasmus MC. En dat was letterlijk in die tussentijd was de lancering van het magazine. En toen kreeg ik een berichtje van haar moeder via Instagram van... bedankt dat je dit hebt gedaan. Ik kreeg heel lieve woorden. En toen vertelde ze van ja, Cheyenne is gisteren geopereerd en alles gaat goed. Ze is nu op de afdeling. En toen dacht ik van wauw, wat bijzonder. En als in, zij heeft onlangs haar verhaal gedaan bij mij. We hebben de shoot gedaan en ze zit in het magazine. En zij ondergaat nu dit proces. En ik heb dit juist gedaan voor de mensen die een hartoperatie moeten ondergaan, waardoor ze dit magazine hopelijk in handen hebben, waardoor ze extra kracht en hoop kunnen uithalen en inspiratie dat het altijd goed komt, hoe ja. dan ook. Dus en ze kon in de revalidatie haar eigen interview teruglezen in jouw magazine. Ja, ja. En toen... Toen dacht ik van wauw, wat mooi. Toen ben ik naar haar toegegaan in het Erasmus vorige week. En toen heb ik haar dit magazine aan haar gegeven toen zij daar opgenomen was. En toen dacht ik, het cirkel is rond. Van ik geef haar verhaal weer terug. Zo. Oh ja. Ja, heel mooi. Dus dat was even wel kippenvel momentje. Van dat is wel mooi dat je dat zo samen hebt mogen doen, deze ervaring. Ja. Ja. En je zei, er was nog iemand die is bijgebleven van die gesprekken. Wie is die ander? Ook een meisje. Ze heet Rafaena. En zij heeft een hele heftige hartafwijking. Als ik het goed heb hoor, QT-syndroom type 2... En dat zijn eigenlijk hartritmestoornissen. En die kan ze elke keer krijgen als ze heel erg emotioneel wordt of ergens van schrikt. En volgens mij uit mijn hoofd heeft zij al 3 hartstilstanden gehad. Wow. En ze is er nog steeds. En ja, als je haar ziet, ze is zo sterk en zo in haar kracht. En ze doet gewoon haar ding en staat vol positiviteit in het leven. En dan denk ik wel van wauw, je bent ook echt een voorbeeld voor velen. Ja, heel inspirerend om dat zo te horen, hè? Dat ze zo krachtig kiest in plaats van om misschien heel angstig te zijn de hele tijd. Ja. En elk verhaal is natuurlijk uniek en bijzonder en mooi. En ja, maar dat waren wel even om nu even voor dit even te belichten. Dat was wel heel bijzonder, deze 2 sterke vrouwen. Heeft het jou ook weer een nieuw perspectief gegeven op jouw eigen hartaandoening? Op tetralogie van Fallot? Ja, het heeft me ook wel heel veel hoop gegeven dat ik kan als in. Ik kan gewoon oud worden en ik ben ook wat meer. Ik was al van mezelf al dankbaar, maar nu ben ik gewoon elke dag extra dankbaar als ik weer een extra dag heb, zeg maar. Als ik weer wakker word straks voor een nieuwe dag. Want bijvoorbeeld, elk verhaal is natuurlijk anders en soms heftiger. En dan ga je toch wel bij jezelf na van, nou, weet je, hoe dan ook. Je bent altijd dankbaar met alles wat je kan doen met je gezondheid. Ja. Ongeacht hoeveel operaties je ook hebt gehad. Ja. Aan het einde van de dag, je hebt nog. Mijn oma zei altijd, je hebt je ledematen, die functioneren nog. Je hebt je hoofd, die functioneert nog. Je kan doen wat je wil, als in, je kan je dromen achterna. Ja, snap je? Er zijn ook veel mensen die nog niet weten wat ze willen in dit leven. En ja, we zijn allemaal wel een stapje voor als je al weet wat je wil gaan doen hier op aarde. Snap ik vind je? Het wel heel mooi dat jij dat zegt. Want er zullen genoeg mensen zijn die misschien denken, wow, Kimberly heeft een heftige hartafwijking. Maar jij staat zo positief in het leven. Denk je dat dat ook dankzij die hartafwijking komt? Dat je zo positief in het leven staat, dat het je ook wel in die zin misschien wat brengt? Ja, zeker. Ja, en ook alles met alle uitdagingen die je in je leven krijgt, waar je mee te maken hebt. Terug over mijn oma. Mijn oma heeft me altijd geleerd van je hebt altijd, iedereen hier op aarde heeft een taak te verrichten. Daarvoor zijn we hier op aarde, toch? Zo zie ik het dan. Mm-hmm. En wij leren van elkaar hier op aarde, van elkaar. En dit zijn allemaal leerprocessen. Zo zie ik het. Ik kan ook zeg maar denken van oh, waarom moet mij dit overkomen? En dat een beetje neerslachtig. En ja, maar dat gaat mij geen goed brengen. En dat gaat mijn omgeving ook niet goed brengen. Dus dan denk ik altijd, hoe kan ik mijn lessen hieruit halen? En hoe kan ik anderen helpen met de uitdagingen die ik in mijn pad krijg, zeg maar. Nou, dus met die instelling, ja, dan is het leven een feestje eigenlijk. Ja, wat zo mooi, Kimberly. Ik denk dat je echt heel veel luisteraars inspireert hiermee. En denk ik ook nog een goede reminder om ook dankbaar te zijn voor je gezondheid. Hè? Als het goed is, dat vergeten we soms als we ons goed voelen. Maar ja, dat het natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend is. Nou, vertel jij heel gepassioneerd ook over jouw dromen en jouw positiviteit in het leven. Maar wat voor dromen zag je terug in de interviews die je afnam voor het magazine? Nou, iedereen heeft verschillende dromen. De mensen die ik heb geïnterviewd, ongeacht dat ze een aangeboren hartafwijking hebben. Ze moeten natuurlijk ook hun leven doseren met hun energie en met hun kunnen. Maar dan bijvoorbeeld dan hoorde ik, er was een meisje die heet Caitlin. En ja, ze heeft ook een heftige aangeboren hartafwijking. En volgens mij ook nog wat aan haar longen. Maar ze wil dan heel graag toch nog wel naar New York toe, volgens mij. Nou, dat is toch iets dat ik denk van, nou, ongeacht je gezondheid. Wil je toch je droomreis maken naar Amerika. En dus ik heb haar gezegd, dat ga je ook doen, ongeacht. Ja. Dus die dromen kunnen allemaal verschillend zijn. Heel klein, maar ook heel groot. En dat geeft hoop natuurlijk voor iedereen. En dan zie ik het zo terug in die verhalen. En dan denk ik van ja, dat is toch mooi. Ook omdat je misschien van je energielevel maar 70% kan gebruiken dagelijks. Maar toch nog streef naar je dromen en dat ook waar kan maken. Misschien niet meteen, maar wel stap voor stap. Ja, en je kan er naartoe werken natuurlijk, hè, naar zo'n droom. Ja. Ja. Ja. Welke droom heb jij nog voor jezelf? Want je zei al eerder in dit uur, het werk dat ik nu doe is eigenlijk al een droom die is uitgekomen. Maar heb je nog andere dromen die je zou willen waarmaken? Ja, ik zou misschien, nou ja, niet misschien. Ik zou heel graag over 10 of 15 jaar zou ik wat meer in het onderwijs willen voortzetten met de nieuwe generatie te helpen om achter hun dromen aan te gaan door wat tools te geven, gesprekken met de nieuwe generatie te gaan doen. Dat eigenlijk. Jouw eigen kennis en doorgeven. Ja. Ja. Lara die zit in het onderwijs ook. Dus ja, misschien kunnen jullie een mooie samenwerking aangaan. Oh, tof. Ja, dat zou leuk zijn. En ik werk op een hele creatieve school, Kimberly. Dus misschien moeten we maar eens een keertje even contact gaan houden met elkaar om te kijken of je, weet ik veel, een gastles kan geven of zo. Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Soms doe ik dat ook wel hier in Rotterdam. Maar ik zou het nog zeg maar, verder op willen borduren voor in de toekomst. Ja. Ja, dat lijkt me heel mooi. Nou, we gaan even contact houden daarover. Ik eens even kijken of ik bij mij binnen de school daar iets in voor je kan betekenen. Ah, lief. Dat zou heel leuk zijn. Ja. Lief van je. Dank nou, je zou wel. Ik ook echt leuk vinden. Want ik denk dat mijn leerlingen ook gezien jouw stylingachtergrond dat heel tof gaan vinden. Leuk. Ja, bij deze. Hij staat. Ja. Ik wilde toch nog even weten over het magazine wat jij gemaakt hebt. Want ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar geworden. Waar zou ik dat kunnen kopen of waar zou ik het kunnen lezen? Dat kan online. Het staat op de website van aangeborenhartafwijking.nl. Nou, en dan zie je vanzelf levensverhalen van jongvolwassenen. En dan staan alle verhalen eigenlijk naast elkaar. Dus dan kan gewoon heel leuk of fijn online gelezen worden. En de magazines kan je gewoon aanvragen via de website. En dan wordt het naar je toe opgestuurd. Nou, super, super. En je blijft een stylist. Welke stylingsprogramma's plannen heb je nog voor de komende tijd? Wel wat veel. Voor Yellow Claw ben ik nu toevallig dit moment bezig met kleding verzamelen voor hun tour in Japan. En binnenkort hebben we ook tv-opnames voor Podium Zwart. Ik weet niet of ik dat zoveel mag zeggen, maar het wordt heel leuk. Er komen hele toffe gastartiesten langs, waar ik heel erg naar uitkijk. En dan kan ik weer leuk en fijn met Veronica samenwerken. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Dat snap ik. Maandagavond is de concert van Jay Johnson. Dus dat is ook heel leuk. En daar kijk ik ook erg naar uit. Dus dan mag ik hem kleden voor zijn eigen show. En die is al uitverkocht. Dus dat is wel tof dan om te zien. Ja, dus als je luistert en je wilde er nog heen. Helaas, het is al uitverkocht. Nou zeg je net Yellow Claw naar Japan. Ga je dan ook mee naar Japan? Of is het vooral de voorbereiding die jij doet? Vooral de voorbereiding. Nee, want ik heb mijn hondje. Die wil ik niet alleen laten. Oh, ja. Dus ik ga nergens naartoe zolang zij er nog is. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. En Kimberly, misschien luisteren er nu ook wel mensen die een hartafwijking hebben. Die misschien binnenkort een operatie moeten ondergaan. Wat zou je nog graag tegen hen willen zeggen? Blijf hoop houden en het komt altijd goed. En je komt er altijd sterker uit na je operatie. Dus er is heel veel het komt altijd goed, ja. Dat is een hele fijne noot zo aan het einde. Mooie boodschap, Kimberly. Dank je wel. Dank jullie wel. Dank je wel, Kimberly. En lees vooral het magazine. Als je het leuk vindt, kan je het op internet vinden. En anders ook natuurlijk, mocht je daar komen, in de klinieken van de hartafwijkingen. Ja, aangeborenhartafwijking.nl is de website waarop je het terug kan vinden. Zometeen zijn we er nog met een heel uur. De nacht is zwart. Wat hebben we allemaal voor je in petto? Nieuwe woordkunst hebben we uiteraard. We hebben een korte geschiedenisles. Dit keer over Frida Kahlo, heb ik begrepen. Daar weet je misschien al wat van, maar weet je ook alles van haar? Ja, en we willen natuurlijk ook van jou weer het een en ander weten wat de vraag van de nacht is. Daarvoor moet je toch echt even blijven luisteren naar het nieuws van 5 uur. Dan zijn Nawasira en ik er nog een heel uur. Tot zo. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza zijn ambulances en bussen geleverd. Het gaat om in totaal 14 voertuigen en een dieplader die kan helpen bij evacuaties, staat in een verklaring van de Verenigde Naties. In het noorden van Gaza, waar hulp het hardste nodig is, zouden gisteren meer dan 60 vrachtwagens met hulpgoederen zijn aangekomen. Ze brachten onder meer voedsel, water en medicijnen naar het gebied. De hulp wordt toegestaan als onderdeel van een tijdelijke wapenstilstand tussen Hamas en Israël, die vrijdag is ingegaan. Hamas zegt dat Israël al veel meer vrachtwagens met hulpgoederen had moeten sturen en dreigde daarom de vrijlating van gijzelaars te stoppen. Na bemiddeling van Qatar en Egypte liet Hamas gisteravond toch 13 Israëliërs en 4 mensen uit Thailand vrij. Israël heeft daarna 39 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Het gaat om vrouwen en kinderen. Het Openbaar Ministerie wil in een proefproces toetsen wat burgers mogen doen om cybercrime-zaken op te lossen. De politie experimenteert in dat soort zaken met de inzet van burgers met specialistische digitale kennis. Tijdens zogenoemde hackathons bekijken burgers tientallen zaken van bijvoorbeeld oplichting via sociale media. Cybercrime neemt de laatste jaren sterk toe, maar de politie zegt onvoldoende capaciteit te hebben om alle zaken op te lossen. Justitie wil daarom dat een rechter beoordeelt op wat voor manier burgers wel en niet mogen helpen. In de Davis Cup heeft Italië gisteravond de finale bereikt. In het duel met Servië stonden de Italianen op de rand van uitschakeling, maar Jannik Sinner werkte 3 matchpoints weg tegen Novak Djokovic, waarna Italië ook het beslissende dubbelspel won. In de finale neemt Italië het vandaag op tegen Australië. Voor dat land is het de 2e Davis Cup finale op rij. Vorig jaar was Canada in de eindstrijd de sterkste. Het weer, enkele buien, soms ook met hagel of natte sneeuw. In het oosten kan het vriezen. In de ochtend neemt de bewolking toe en valt er ook geregeld weer regen. Het wordt maximaal 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Ons laatste uitzenduur van dit weekend is aangebroken en dus hebben we nog een kleine 60 minuten de tijd om je te informeren, vermaken en inspireren. Dit uur, ik zei het net al voor het nieuws, doen we dat met een nieuwe geschiedenisles. Willen we je kennis laten maken met nieuwe woordkunst en gaan we het hebben over de Queer and Feminist Poetry Awards. Maar dit laatste uur is natuurlijk niet compleet zonder jouw inbreng. We kunnen ons namelijk voorstellen dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen iets met je gemoedstoestand heeft gedaan. Daarom willen we deze nacht van je weten, hoe gaat het met je nu de verkiezingsuitslag bekend is? En dat wil niet zeggen dat we per se alleen maar verhalen weer horen dat het zo slecht is of zo slecht gaat. Ook als je juist heel blij bent met de uitslag, ben je welkom om je mening te delen met ons. Laat het ons weten, reageren kan zoals altijd via de NPO Radio 1 app. En die doet het weer, dus dat is fijn. Zeker. Ja, het duurt nog even voordat het licht wordt in deze donkere tijden, maar we glijden zo langzaam richting de ochtend en dat doen we samen met de warme, soulvolle stem van de Nederlands-Soedanese zangeres Ghaïda. Dit is Morning Blue. Doesn't pass by, 'cause we got the ride. So long. prosper. Alter the whole back, face on, take on the waist long, and we long home, chain strong, find out this more to De nacht is zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Esa noche ha pasado de 5-2 y percose. Tenía llamada tuya perdida en el cel. Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer. No sé si hice bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él. Porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Siempre desaparecete. Baby, baby. Y no te pongas loco si me ves perreando con otro contra la pared. Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder. Y sabemos bien. Y que quiera ahora, nos fuimos. No me hables, mi amor, y no paramos. Seguimos. Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos. Te faltó valor y yo tuve compromiso. Me pares del piso. No sé si sé bien, pero llamé. No me gustó lo que escuché. Yo quería hablar con vos, pero otro vos me dijo que no te ilusiona más con él, porque ya no va a volver. Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío. Corazón vacío, María Becerra. De geschiedenis is lang en dus hebben talloze individuen in de loop der jaren hun stempel gedrukt op de wereld. Helaas zijn vele van hen in de loop der tijd vergeten of onderbelicht gebleven. Daar proberen wij elke week wat aan te veranderen door zo'n onderbelicht persoon of onbekend persoon uit de wereldgeschiedenis te bespreken. Deze week bespreken we kunstenares Frida Kahlo. Want in deze uitzending waar het ons om het hart gaat, willen we haar heel graag eens goed belichten. En dat lichtje, dat krijgt ze van technisch kunsthistorica Lieselore Tisse. Lieselore, de meeste mensen weten wel wie Frida Kahlo was, maar wat weten veel mensen nou niet over haar? Ja, Frida Kahlo, volledig heet ze Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Die was geboren op 6 juli in 1907 in Cayoacán. Dat is tegenwoordig een buurt in Mexico City in Mexico. En in diezelfde stad is ze ook overleden op 47-jarige leeftijd. Vanaf het moment dat ze eigenlijk geboren was, had ze al een vrij turbulent bestaan. Want als kind was ze gehandicapt omdat ze polio had gehad, vrij jong. Waardoor één voet van haar achtergebleven was in de groei. En ze daardoor dus ook een beetje mank liep. Dat hield haar echter niet tegen om een carrière na te streven. Want ze ging gelijk naar een medische school. om te studeren voor dokter. En daar volgde ik van haar vader. En ze had toen ook wel al interesse in kunst, maar dat bleef altijd een beetje op de achtergrond. Totdat ze op 18-jarige leeftijd bij een busongeluk gewond raakte. Daarbij is er een stang dwars door haar heupen heen geboord, waardoor ze niet meer kon lopen. Ook uiteindelijk geen kinderen kon krijgen. En waardoor ze dus heel erg bedlegerig was. Dat is ook de oorzaak geweest dat zij eigenlijk is gaan schilderen. Want ze kon niet zoveel anders doen dan in bed liggen. En daar liet zij dus ook een spiegel boven haar bed plaatsen. Wat dan ook weer verklaart waarom ze vooral zelf portretten heeft geschilderd. En haar leven bestaat eigenlijk uit dit soort tragische momenten die ze ook heel duidelijk verbeeldt in haar kunstwerken. Het zijn hele emotionele kunstwerken. Echt naar het hart. En je ziet ook vaak medische verwijzingen, omdat ze meer dan de helft van haar leven ongeveer in een ziektebed heeft doorgebracht. En vanuit daar en haar interesse in kunst is ze ook in aanraking gekomen met Diego Rivera, een muurschilderaar in Mexico ook, die een stuk ouder was. Waarmee ze ook een ontzettend turbulente relatie heeft gehad en veel liefde voor voelde. Vandaar dat ze ook heel veel het hart symboliseert in haar kunstwerken. Wat niet alleen te maken heeft met de pijn van het verliezen van een kind een paar keer. Maar ook de vele hartverscheurende zaken die ze met hem, met Diego dus, heeft meegemaakt. Maar ondanks al die pijn is zij tot het einde eigenlijk in de kunst actief gebleven. Ja, wat inspirerend om dat ook zo te horen. Ook we hoorden net natuurlijk Kimberly Weenans, die ook heel erg haar passie en droom achteraan gaat. En dat heeft Frida Kahlo zeker ook gedaan. Wat heeft zij precies bijgedragen aan de geschiedenis? Waarom Frida Kahlo belangrijk is geweest voor de kunst, is eigenlijk dat zij, voor de geschiedenis, is dat zij een van de weinige vrouwen was die niet afhankelijk was van haar man voor haar, haar naam in de kunstwereld. Dat heeft ze helemaal zelf opgebouwd. En ook vooral door te doen wat zij belangrijk vond. En hele emotionele en dromerige, pijnlijke, gepassioneerde kunstwerken neer te zetten. Daarnaast had ze ook een hele grote interesse in haar eigen achtergrond. Dus Mexicaanse achtergrond. Dus dat zie je ook veel terug in de kledij. En juist dat omarmen van en je eigen achtergrond. En dus ook de pijn die daar in haar geval dus heel erg bij hoort. Dat heeft heel veel losgemaakt. En ze was ook daarnaast openlijk biseksueel, gebruikte allerhande drugs en was daar ook gewoon niet geheim over. Waardoor ze dus ook heel veel feministen later heeft geïnspireerd en om gewoon lekker jezelf te zijn en te doen waar je hart ligt. Dus in die zin heeft zij heel veel betekend voor kracht geven aan vrouwen. En eigenlijk gewoon je eigen identiteit behouden en zijn wie je wil zijn. Hele belangrijke waarden. Wat merken we vandaag de dag nog van de invloed van Frida Kahlo? Van Frida Kahlo zelf merken we toch nog best wel veel. Want ze is echt een icoon geworden. Niet alleen door de afbeeldingen en door de kleurrijke schilderijen die ze had. Maar juist omdat we nu ook in een tijd leven waarin gender en je eigen identiteit ontdekken. Zijn wie je wil zijn en daar ook voor staan. Steeds belangrijker worden en een prominentere plek hebben. En zij is echt de belichaming daarvan. En het is gewoon een krachtig icoon ook om sterkte te halen uit kleine dingen. Terwijl je zelf gewoon door een vrij lastig leven heen gaat. Veel gebroken harten hebt meegemaakt. En ze is eigenlijk een persoon die in zekere zin wel de trend heeft gezet om inderdaad gewoon uit te komen voor wie je bent. En daar ook ontzettend vol voor te gaan. En het toegeven van emoties, dat ook helemaal niet zo erg is. En dat je daar best wel trots op mag zijn. Kunnen we nog veel leren van Frida Kahlo, denk ik. Waarom verdient Frida Kahlo een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Nou, is het feit dat zij als vrouw dus inderdaad haar eigen merk heeft gemaakt. En zich gewoon totaal heeft afgezet van die mannenwereld en haar eigen ding is gaan doen. En dat nog succesvol deed ook, heeft zij dus voor het hele vrije vechten, zeker in een conservatief, katholiek land als Mexico, veel betekend. En heeft zij ook veel mensen kracht gegeven om in haar voetspoor hetzelfde te doen, door voor jezelf te kiezen en achter jouw eigen identiteit te staan. Dus dat zijn al volgens mij genoeg redenen om haar een prominente plek te geven in de geschiedenis. En daar zijn wij het eigenlijk alleen maar mee eens. Dankjewel voor deze korte geschiedenisles, technisch kunsthistorica Lieselore Tisse. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Eerder deze week plaatsen we op onze Instagram-pagina dezelfde vraag als we deze nacht aan jou stelden. Namelijk, hoe gaat het met je na de verkiezingsuitslag? Er is massaal gereageerd op de vraag. Blijkbaar moest er een hoop van onze volgers hun emotie kwijt. En ik ben blij dat we hen en het luisterend oor kunnen bieden. Ja, wanneer jij nu luistert en ook graag met ons wil delen hoe het nu met je gaat om nu de verkiezingsuitslag bekend is, kan je het ons laten weten via de NPO Radio 1-app. Hij hapert af en toe nog een beetje, de app. Dus het gaat nog niet helemaal van harte, maar de berichtjes komen binnen. Dus stuur je bericht vooral door. Dan delen wij ondertussen alvast een aantal reacties die we eerder deze week dus binnen hebben gekomen via onze Instagram-pagina. Zullen we eerst een audio-appje doen? Laten we dat doen. Ja, puur ongeloof. Gewoon beseffen dat dit echt gebeurd is. Dat er gewoon mensen zijn die op een partij kunnen stemmen. Die mensen van kleur, mensen met een andere geaardheid of mensen met een andere religie dan het christendom behandelen als tweederang burgers. En dan maar altijd moeten horen dat Nederland niet racistisch is. Maar wel kiezen voor een standpunt van een racist. Het is gewoon walgelijk. En als iemand van Molukse afkomst, walg ik nog het meest van het feit dat ze hun VOC-helden verheerlijken. En dat ze doen alsof daar niks mee aan de hand is. En dat we het slavernijverleden maar moeten vergeten. Het is gewoon verschrikkelijk. En het is gewoon moeilijk te beseffen dat onze kinderen dan gaan opgroeien in zo'n maatschappij. Ik laat me zeker niet gek maken. En ik laat het me ook zeker niet kapot maken. Maar het zijn wel dingen die je gewoon doet nadenken over het feit of je hier wel wil blijven. En ja, gewoon het besef dat mensen zo lelijk kunnen zijn van binnen. Dankjewel voor je reactie. Ook kregen we deze reactie binnen. Hoi, ik ben Manon. En hoe gaat het met mij na de uitslag? Nou, ik merk sowieso dat ik al 2 dagen erg aangeslagen ben door deze verkiezingen en wat dat uiteindelijk voor iedereen in ons land gaat betekenen. Waar ik eerst nog heel erg hoopte in meer inclusiviteit, meer vrijheid voor iedereen. Nou ja, zit die kans er gewoon een stuk minder in. En ik ben gewoon heel benieuwd en ook wel een beetje bang wat dit gaat betekenen. Dus ik hoop dat niemand met deze verschrikkelijke man samen wil werken. En dat het linkse een heel sterk geluid laat horen. We moeten er voor elkaar staan, voor elkaar zijn. En ja, ik hoop dat iedereen opstaat. Ja, mooie berichten. Dank jullie wel voor het insturen. Via onze Instagram-pagina, @omroepzwart, vroegen wij eerder deze week, hoe gaat het nu met je, nu de verkiezingsuitslag bekend is? En we zeiden net al, er is echt massaal gereageerd. Onze stagiair Kelly werd echt overspoeld met reacties, die dat allemaal heel netjes verwerkt heeft. Kelly, shout-out naar jou. Dank je wel daarvoor. Ik ga eens even een aantal reacties die textueel zijn binnengekomen voorlezen voor je. Er is iemand die zegt, het gaat zo slecht met mij. Ik ben enorm geschrokken en teleurgesteld in Nederland. Mijn hart breekt. Iemand anders zegt, nooit onder de illusie geleefd dat we een links land werden. Maar dit was extreem kut. Excuus helemaal. De derde reactie, antiracisme handboek in bulk kopen en uitdelen. Dat is denk ik dan een soort tip die we maar moeten gaan waarmaken. Er is nog iemand die zegt, ik ben bang voor wat er gaat komen. Ik ben kwaad en strijdlustig. En de laatste reactie die ik even met je wilde delen is iemand die zegt, ik ben weemoedig, doch hoopvol op de volgende ronde, opdat we hiervan mogen leren. Er is ook Frans die zegt in de NPO Radio app, ik vind de uitslag wel verfrissend. Ja, en dat kan natuurlijk ook, hè, want zoveel mensen, zoveel meningen en dus ook zoveel stemmen. Laten we nog eens even luisteren naar zo'n stem. Ja, natuurlijk nooit gedacht dat we in een cool links land wonen, maar ook weer niet gehoopt voor extreem rechts. Aan de andere kant, er is nog nooit echt iets veranderd via de politiek. Vrouwen die mogen stemmen komt vanuit de burger. dat we fietspaden hebben, is omdat we allemaal fietsen op autowegen, wegen gooiden en zeggen van we willen fietspaden. Of dus ook dit weer. Het betekent dat we meer de straat moeten gaan, meer staken, meer solidariteit tussen verschillende bewegingen. Want uiteindelijk, klimaat los je niet op zonder armoede aan te pakken, et cetera, et cetera. Dus aan de ene kant is het gewoon kut. Aan de andere kant hoop ik dat het gewoon 100.000 miljoen extra linkse activisten oplevert. En die ook echt voor elk gemarginaliseerde groep op gaan komen. Voor moslims tot transpersonen tot alles. Dankjewel voor je bericht. Belangrijke bericht en ook mooie kerkklokken op de achtergrond. Ja. Maar vooral fijn om openlijk je mening en je gedachtegang te horen. Dankjewel daarvoor. Er zijn ook nog wat meer reacties binnengekomen. Onder andere een die zegt: ik ben verdrietig over de weinige empathie van zo'n groot deel van de Nederlanders. Ik voel me leeg en verdrietig. Ik weet dat mijn strijdlust terugkomt, maar nu is dat nog ver te zoeken of te vinden. Iemand anders zegt: ik ben bang voor wat dit allemaal gaat unleashen vanuit de samenleving. En ook zeggen mensen: ik voel me ziek, misselijk, verdrietig en boos. Ik ben zo verdrietig. 2 miljoen mensen die kiezen voor haat. Ik vrees voor de toekomst van mijn zoon. Het zijn heftige reacties. En we hebben deze reacties natuurlijk al eerder deze week binnengekregen en doorgelezen, doorgenomen. Ik denk dat we niet eens tijd hebben om alle reacties te delen met jou als luisteraar. Maar ik wilde wel even kwijt dat het me echt heeft geraakt. En het volgende ingesproken berichtje is ook een bericht dat mij heeft geraakt. En daar wil ik wel even een disclaimer bij plaatsen. Want er wordt ingescholden. Dat is niet vanuit de persoon die zelf die scheldwoorden gebruikt, maar van een situatie die deze persoon heeft meegemaakt deze week. Maar toch, het kan triggerend zijn. Dus mocht je niet zo goed gaan op scheldwoorden, draai je radio even wat zachter. En met 2,5 minuut kan je hem weer wat harder draaien. Mijn naam is Jenna en het gaat slecht met mij sinds ik achter de verkiezingsresultaten ben gekomen. Ik liep vanochtend in de stad met een lugubere sfeer en ik zag het allemaal somber in. En toen stond ik in een winkel een keukenrol te halen. En er zat een zwart stel met een baby en een witte man in een rolstoel. Die witte man begon te gillen tegen die vrouw omdat ze niet snel genoeg aan de kant ging. Want ze was bezig met die stroller. Die zwarte man die zegt: waarom praat jij zo tegen haar? Doe eens even rustig. Wat ik ook zou gaan doen als ik hem was. En die witte man staat op uit zijn rolstoel, kijkt om en zegt: jij kanker Marokkaan of wat jij ook bent, ga terug naar je eigen land. Jij vieze kanker buitenlander. En ik stond zo met mijn bek vol tanden. Ik wou dat ik het gefilmd had. En iemand kwam ertussen en die man die rijdt weg en die zegt, ik zeg tegen hem: wat zeg jij nou? En toen zei hij: ja, het is dat ik nu toch niet meer bang ben voor die kankerbuitenlanders. Dus dat idee van Wilders is minder radicaal of hij gaat dingen toch niet doorzetten die zo extreem zijn, of niet elke PVV'er is racist. Het haalt wel dit soort mensen naar boven. Die komen nu naar bevoren en die denken nu dat zij zo mogen zijn. Gewoon racist, gewoon op klaarlichte dag. Dit was een zwart stel in een winkel overdag die gewoon Nederlands waren. En er zat een peuter bij. En dit is wat er gebeurde. En die man die reed rond alsof hij de koning was van Nederland. Omdat hij heeft nu een achterban. En hij staat nu justified in hoe hij zich voelt. En hoe hij denkt. Dus wij hebben gewoon mensen laten denken dat het oké is om blatant racist te zijn. Dus ik hoop gewoon heel erg dat het een wake-up call is voor de witte Nederlander zoals ik, die misschien altijd bezig is met racisme in Amerika. En ze hebben het daar zo slecht voor elkaar. Nou, het is ook gewoon hier. En ik hoop gewoon dat mensen, dat we er iets aan gaan doen. En wat het is, dat is nog de vraag. Maar wij moeten ons witte privilege gebruiken om andere mensen te gaan educaten. Want blijkbaar zitten we echt omringd door mensen die dit oké vinden. En het kan echt niet. Het kan zo niet langer. Dat zoek me voor. Wij zitten elkaar aan te kijken hier in de studio, Nawasira en ik. En dit raakt mij zo erg. Ja. Ik merk dat ik er gewoon een beetje emotioneel van word ook. Ja, ik heb hetzelfde. En ik denk dat wat je ook hoort in de reacties, dat je toch, ook al weet je dat er veel racisme is, maar je hebt toch nog hoop dat het, ja, dat we toch allemaal liefdevol met elkaar kunnen samenleven, ongeacht je religie, huidskleur, seksuele voorkleur of wat ook, wat je misschien iets anders maakt dan de ander. Maar zo'n situatie en ook ja, zo uit het hart gesproken is gewoon heel erg pijnlijk en ook voor heel veel mensen de realiteit. Ja. Dus ja, dit doet ons veel dat dit nu zo nog meer naar boven komt, denk ik. Ja, en dank jullie wel voor de reacties die jullie geven. Er komen ook nu in de NPO Radio 1-app berichtjes binnen. Even kijken. Ik wil eerst nog even wat berichten die via Instagram zijn binnengekomen aan je laten horen. Er is iemand die heeft laten weten: heb mijn kinderen van kleur vannacht in tranen geknuffeld in hun slaap? Iemand die zegt: ik ben erg angstig en hoop dat we met z'n allen naast elkaar blijven staan en voor elkaar zorgen. Ik heb al meerdere keren gehuild vandaag. Ik leef mee met de mensen die doelwit zijn van deze partij. De wereld wordt steeds enger zo. En iemand die heeft de reactie heeft achtergelaten: ik maak mij zorgen om de mensen die PVV gestemd hebben en nog meer zorgen om de rest. Ja, nu is er ook een berichtje binnengekomen van Henk in de NPO Radio 1-app. Die zegt: Nederland is een coalitieland, dus niks aan de hand. Wilders zou moeten luisteren naar de medepartij in het kabinet om een meerderheid te krijgen bij zijn wetsvoorstellen. Ja, we spraken eerder met Anna ook. En die zei: ja, we gaan nog maar zien hoe ver Wilders wil buigen voor de andere partijen. En andersom natuurlijk. En wat voor kabinet het gaat worden. Maar toch, ook bij mij is die spanning ook wel te merken. Ja, ja. Ik zit ondertussen eventjes te kijken in de NPO Radio 1-app. Er is iemand die zegt: stel je niet aan, wacht het eerst af. Door deze reacties krijg je dit soort dingen. Dan is het voor mij een beetje onduidelijk wat diegene bedoelt met dit soort dingen. Dus dat zou ik dan graag willen weten. Maar laat het vooral achter en dankjewel voor je reactie. Zullen we nog een audio-appje doen? Ja, laten we dat doen. Ik voel sinds de uitslag van de verkiezingen bekend is gemaakt eigenlijk vooral teleurstelling, woede en verdriet. Ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat er zoveel mensen zijn in Nederland die zo'n haatdragend persoon helemaal aan de top van hun land willen zien. Zeker omdat het voor mij heel, heel erg ver van me afstaat. Heel ver bij mijn idealen vandaan, heel ver bij mijn omgeving vandaan. Ik kom zelf uit Amsterdam, wat natuurlijk redelijk links is. En mijn vriendengroep is ook heel divers. Ik omring me met heel veel diverse mensen, waaronder mensen die moslim zijn. Dus ik ben bang voor hen. Ik ben heel erg bang wat deze haatdragende uitspraken allemaal voor ze gaan doen. Ik weet dat er bepaalde beperkingen zijn, omdat grondwettelijk natuurlijk heel veel niet doorgevoerd mag worden. Maar ik denk wel dat deze man heel veel mensen kan aanzetten om het leven van een bepaalde groep in de maatschappij heel naar te maken. En ja, dat brengt voor mij ook echt het gevoel van angst naar boven. Ja, nog laatste reacties uit Instagram van onze vraag die we al eerder hadden gepost. Teleurgesteld op hoeveel mensen in Nederland de schuld afschrijft aan immigranten, maar zelf nooit het vuile werk willen doen. Was echt totaal een shock, zeker toen bleek dat mijn jongens hebben geholpen. Ik ben er kapot van en hoop dat jullie een politieke partij starten. Kijk, wie weet, oplossingsgericht denken. Slecht buiten voelde ik meteen al een verdeeldheid, zo van wacht maar. Verdrietig, neergeslagen en hoe nu verder. En als laatste ook geschrokken, het voelt als een impulsieve stemming die totaal niet toekomstgericht is. Ja, en zoals we net al zeiden, dit zijn allemaal reacties op de vraag: hoe voel jij je nu, nu de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend is? Ik denk dat we nou zeker nog een stuk of 40 reacties hier in ons draaiboek hebben staan. Maar dat zijn reacties die allemaal heel erg overeenkomen met dat wat we je nu hebben laten horen. We krijgen ook heel veel berichten binnen in de NPO Radio 1-app. Dank jullie wel daarvoor. We hebben helaas geen tijd om alles nog te bespreken. Maar weet dat we jullie reacties wel allemaal lezen. Dus dat wilde ik in ieder geval nog even genoemd hebben. Zometeen bellen we met Eline Groen over de Queer and Feminist Poetry Awards. En hebben we een nieuwe woordkunstenaar die zijn haar of dienstwerk laat horen. Maar eerst gaan we even naar muziek. We gaan luisteren naar Cheyenne Tony. En zij heeft het nummer Hartslag. Nou. Ja, er gaat heel eventjes iets niet helemaal lekker hier, zie ik. Maar dat geeft niet. Dan hoor je nu Cheyenne Tony met Hartslag. Elke ochtend als ik wakker word naast jou, dan ben ik zo dankbaar. Ik dank God en het lood voor alles wat je voor me doet. Voor wie je bent, tot wie je mij maakt. Je maakt me gek, ging op mijn bek voor jou. Jij brengt mij tot rust, als je mij kust. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Luister naar mijn hartslag, kijk naar wat je doet. Fluister zachtjes, oeh, oeh, oeh. We vormen een eenheid, zal nooit meer alleen zijn. Je voelt het aan alles, ik vind jou fantastisch. De weg naar geluk en liefde loopt over in passie. Ik weet het zeker, wil het met je delen. Ben niet bang om te vallen, want bij jou voel ik me safe. Daarom maak ik mij niet druk, nee, nee. Wat je hebt mijn hart van me gestolen. Maar ik maak me niet druk, bij jou is die veilig. Jij kent me goed tot mijn diepste geheimen. Je weet wat we voelen, voelen. We hoeven het niet te benoemen, noemen. Wat je hebt mijn hart van me gestolen. Maar ik maak me niet druk. Er zijn dagen dat ik me afvraag, ben ik wel genoeg voor jou? Oh, je bent genoeg voor mij. Als ik pijn heb, voel je mijn pijn. Heb je pijn, ben ik je medicijn. Maar het maakt niet uit, zolang we samen zijn. Je brengt mij tot rust, als je mij kust. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Luister naar mijn hartslag, kijk naar wat je doet. Fluister zachtjes. Oeh, oeh, oeh. Cheyenne Tony met Hartslag hier op NPO Radio 1. Suhaili is een veelzijdige artiest die uitblinkt in het creëren van kunst. Met haar talent voor schrijven, onderzoeken en het maken van diverse kunstvormen weet ze zich op unieke wijze uit te drukken. Suhaili combineert elementen uit muziek, theater en spoken word, waarbij ze hip-hop en de straatcultuur verweeft. Suhaili, waar gaat je woordkunst over? Dit stuk heb ik geschreven om woorden te geven aan de keiharde realiteit die zich op dit moment afspeelt. En ergens is het ook een stille oproep aan mezelf en anderen om vanuit liefde en helderheid te kijken naar je eigen aandeel in dit verhaal. Wij zijn heel benieuwd. Laat maar horen. Ergens tussen de stemgeluiden, de angstkreten, het geschreeuw, de menigte, de woede, het gefluister van een moeder zit de stilte. Het beweegt zich door de protesten, de massa, de meningen, de namen, tussen de resten van lichamen die ons niet meer kunnen vertellen over de stilte. Stemmen worden geteld, tranen worden gelaten, verhalen worden verteld over de geschiedenis van later en hoe dat begon en eindigde met stilte. Hoe er in stilte werd toegekeken, terwijl er werd gevochten en gestreden door mens en mensenlevens om de stilte te doorbreken. Stilte om een stem te geven, om het daarna weer af te nemen. De microfoon weer door te geven, omdat het niet gaat over ik. Stilstaan bij elkaar, omarmen, als onderdrukking luid schreeuwt. Zit in stilte de liefde die luidkeels roept om alsjeblieft wat stilte. Stilte aan racisme. Stilte aan genocide. Stilte aan terrorisme. Het toe-eigenen van gebieden. Stilte aan propaganda. Stilte aan de haat. Stilte aan de bommen. Nog voor de stilte op de straat. Stemmen worden gehoord. De kinderen, hun dromen, de families die blijven hopen dat gebeden verhoord worden daarboven. Zielen die 's avonds stilletjes dwalen boven onze hoofden. In stilte wordt er gekozen wie de wereld is, wie de wereld draagt, wie onrecht bevecht en bevraagt in stille protest of in Den Haag tijdens het branden van een kaars. In stilte wordt er afgevraagd of de meeste stemmen gelden. Als de stemming omslaat, wat er dan in stilte in je omgaat. Of je opstaat. Of in stilte je rijkdommen vergaart. En wie dan rijkdom ervaart van een liefdevol moraal. Spreken wij in stilte niet allemaal dezelfde taal? In de stilte zijn er verhalen. Over hoop en over beter. Maar de stilte vraagt of we stil genoeg zijn om ons hart te laten spreken. Je hoorde stemgeluiden van Suhaili. Wil je meer woordkunst van Suhaili horen? Bekijk dan haar Instagram op @suhaili. En dat schrijf je Suehaily. Nu eerst de Ladies Room van Olivia Dean. I would take 50% of the blame. No, that's all my fault. Because I left you there. No, it's my fault. I didn't. If I didn't move away, it wouldn't have been. Thank you. Don't kick up the fuss. When I'm feeling independent, don't mean you're not enough. I thought we had some trust. So why are you lying? I ain't buying that. I told you what it was. You protect another step and no, I don't have to choose. This is way less about me. I need some. Heerlijk nummer Ladies Room van Olivia Dean. Gisteravond, zaterdagavond was dat dus, kwam queer en poëzie liefhebbend Nederland bij elkaar om voor de tweede keer de Queer and Feminist Poetry Awards uit te reiken. Tijdens dit literaire feestje werd er in 5 categorieën prijzen uitgedeeld. En wij spreken vannacht met Eline Groen van de organisator Unwanted Words over deze feestelijke bijeenkomst. Goeienacht, Eline. Goeienacht. Hoe groot was het feestje? Ja, het was zeker een groot feestje. Iedereen was ook heel blij om bij elkaar te komen. Snap je misschien ook wel, zeker na de uitslagen van de afgelopen verkiezingen. Kan ik me zeker wat bij voorstellen, ja. Ja, dus het was zeker een groot feest. Vooral ook omdat de vorige editie van de awards tijdens corona was. En nu mochten gewoon alle remmen los. Ja, heerlijk lijkt me dat. Ja, echt weer vieren van het zijn en een mooie avond. Kan je uitleggen wat de Queer and Feminist Poetry Awards precies inhoudt? Zeker, ja. De Queer and Feminist Poetry Awards zijn eigenlijk een initiatief van Unwanted Words, omdat er binnen de queer and spoken word en poetry community in Nederland niet per se heel veel awards zijn of manieren waarin de community zelf erkenning geeft aan belangrijke organisaties binnen de community. En iedereen kent natuurlijk de filmfestivals en de Gouden Kalveren en de prijs voor de muziek en dat soort dingen. Maar binnen de spoken word community hadden we dat eigenlijk niet echt. Laat staan voor specifiek queer spoken word en queer poëzie of feministische queer spoken word en poëzie. Dus daarom is de Queer Feminist Poetry Awards eigenlijk opgezet om vanuit de community, voor de community, een podium en een platform te bieden en ook de erkenning te geven aan mensen binnen de community en hen even in het zonnetje te zetten. Want dat is dus nog wel steeds nodig. Ja, absoluut. En Unwanted Words zelf als platform is ook begonnen om specifiek binnen de spoken word en de poëzie community extra platform en extra ruimte te bieden aan queer spoken word, queer poetry en ook feministische geluiden daarbinnen. En je ziet wel zeker dat er binnen het algemeen in de queer of in de spoken word community daar wel ruimte voor is. Maar als je echt specifiek op zoek bent naar een plek om je daarin je stem te laten horen en daarin je veilig te voelen met wat je dan ook wil zeggen en hoe je dan ook jezelf bijvoorbeeld kleedt, jezelf identificeert, dan is er altijd nog wel wat onzekerheid. En als het gaat om echt een platform bieden en weten dat de organisatoren eigenlijk net zijn zoals jij, dan merk je dat mensen extra blij zijn dat ze bij een platform als Unwanted Words terecht kunnen en daar zichzelf kunnen zijn en zich gesteund voelen in wat ze willen zeggen en daar een grote ruimte voor krijgen. Is die erkenning van elkaar binnen de queer community nog iets wat een verbeterpunt is dan wat jou betreft? Ja, ik denk dat daar altijd verbeterpunten in te vinden zijn. En daarom vind ik ook altijd zo mooi om te zien tijdens de events van Unwanted Words, en het gebeurde zelfs gisteravond ook, dat mensen altijd blijven benadrukken hoe prettig ze het vinden dat die ruimte gemaakt wordt. Alleen al omdat ze gewoon voor hunzelf in hun dagelijks leven niet altijd die ruimte krijgen om het gevoel te hebben gehoord te worden. En het gevoel te hebben dat ze dingen kunnen delen over zichzelf, over hun leven. En daarom is het zo mooi dat ook zoiets als de awards bestaan. Omdat er eigenlijk gewoon één grote community is die zichzelf aan het vieren is. Ja, mooi, mooi. Wie waren de grote winnaars gisteravond? Ja, we hadden natuurlijk een aantal categorieën. We hadden de categorie van beste organisatie. En die is gewonnen door de Writers Guide to the Galaxy. Dan hadden we Best Queer Performance. En Marc Alberto heeft die gewonnen. Hé, hey, die kennen wij. Ja, kennen jullie. Ja, die is wel eens met zijn woordkunsten te horen geweest hier in ons programma. Nice, super nice. Ja, we hadden ook nog de Best Feminist Performance. En Luca Prellas heeft die gewonnen. En we hebben ook altijd de BIPOC Voice Awards. En Keanu Neral heeft die gewonnen. En uiteindelijk hebben we ook altijd een Public's Choice Award, waarin het publiek een favoriet kiest van alle optredens op de avond. En Joey Len heeft die gewonnen. En dan hebben we de grootste categorie van de avond, dus eigenlijk de Poet of the Year Award. En de jury heeft dit jaar een honorable mention gegeven aan Kevin Groen. En uiteindelijk heeft Sunny Lamin Barrow de Poet of the Year Award gewonnen. Kijk, wat mooie, veel namen ook die wel in ieder geval voor ons deels bekend zijn. Wat hebben zij dan gewonnen? Ja, ze hebben natuurlijk zoals altijd hoort bij awardshows een hele mooie schitterende award gewonnen met een goodie bag en dat soort dingen. Hoe ziet de award eruit? De award dit jaar, de awards zijn altijd anders, maar dit jaar was het een ster op een klein platform en van best wel dik glas. En het werkte zeg maar zo dat als je er licht op zou schijnen, dat je dan zo'n prisma eruit zou zien. Zo'n regenboogkleuren er doorheen ziet. Ja, ja, ja, voor de mensen die niet zo goed weten wat een prisma is. Ik bedoel, het is 5:50 ochtends. Ja. Denk ik, zeg het er nog even bij. Nee, absoluut. Dus dat. En daarnaast wonnen ze ook. We hebben voor die avond een samenwerking gehad met een streetwear brand uit Rotterdam, House of Sana. En ze hebben allemaal een t-shirt gewonnen met een quote uit het gedicht wat ze hebben voorgedragen op die avond. Dus dat is nog iets wat ze gaan regelen met House of Sana. Dat is meer een custom item wat ze dan krijgen. Ja. Maar eigenlijk het belangrijkste ding wat ze gewonnen hebben is dat er tijdens het Poetry International Festival volgend jaar een speciale showcase is voor alle winnaars van deze awards. Oh, tof. En daar mogen alle winnaars optreden. Ja, nou, en dat lijkt me, kijk, zo'n award en je eigen custom t-shirt is natuurlijk tof, maar dat lijkt me inderdaad wel echt iets waar je ook in de praktische zin wat aan hebt, zodat je weer wat meer gezien wordt en je werk gehoord wordt en dat hopelijk weer leidt tot toffe kansen. Precies, absoluut. Dat is ook absoluut de reden waarom we die samenwerking zijn aangegaan. Ja, nou had deze editie een bepaald thema. En dat was dit keer decolonizing gender, oftewel het decoloniseren van gender. Wat houdt dat in? Ja, dat is natuurlijk nogal een mond vol. Ja, en maar een beladen thema, kan ik me zo voorstellen. Zeker, zeker. Ja, voor ons, hoe wij het hebben het thema hebben geïnterpreteerd of hoe wij het hebben uitgelegd naar mensen die zich wilden aanmelden voor de awards en mensen die iemand anders bijvoorbeeld wilden nomineren. We hebben gekeken naar de manier waarop de slavernij en kolonialisme eigenlijk ons dagelijks leven nu en vroeger, maar vooral nu nog steeds heeft beïnvloed. En ook onze rechten en ook onze de realiteit die mensen op dit moment nog leven. Specifiek van zwarte mensen, van inheemse mensen, van mensen van kleur, maar zeker ook van queer mensen. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Dus wij hebben vooral iedereen uitgenodigd om te kijken van op wat voor manier heeft dat jouw leven beïnvloed? Op wat voor manier heeft dat gender, je identiteit, je expressie beïnvloed? En op wat voor manier heeft dat jouw dagelijks leven op dit moment beïnvloed? En specifiek daarin hebben we gewoon eigenlijk daar de ruimte aan willen geven. Omdat we merken dat binnen bijvoorbeeld onze open mics of in het algemeen bij je zou kunnen zeggen wat meer activistische spoken word artiesten binnen de community. Daar is best wel veel vraag naar voor een platform voor de dingen die ze in het dagelijks leven meemaken, zoals racisme, discriminatie. En je merkt dat uiteindelijk er heerst sentiment dat daar vandaan komt van vroeger, van kolonialisme. En op wat voor manier dat nu nog doorwerkt in het heden. Dat is eigenlijk waar wij op hebben gefocust, deze editie. En je merkt ook dat daar heel veel verschillende interpretaties in waren. Dus mensen hebben dat thema ook echt opgepakt en gekeken naar hoe dat voor hen werkt in het leven van nu. En dat was echt super mooi ook om te zien. Wat is daar iets waar je nog nu aan denkt? Wat is bijgebleven van een van de woordkunstenaars? Een van de winnaars van ook deze awards, Kiana, had ook een specifiek stuk in het Nederlands. Niet iedereen sprak ook in het Nederlands. Veel spoken word artiesten spreken ook in het Engels. Maar zij had gisteren een stuk in het Nederlands. En sprak bijvoorbeeld over specifieke discriminatie die zij al, en het racisme die zij al ervaarde toen ze echt een klein kind was op de basisschool. Hoe er naar haar werd gekeken. Maar ook als ze kijkt naar bijvoorbeeld welke taal ze nu spreekt. Het was natuurlijk voorouders komen uit Suriname. Dus zij sprak over de taal die ze eigenlijk verloren is. En de connectie die ze opnieuw aan het zoeken is met haar voorouders daarin. En dat eigenlijk. Ja, mooi. Mooi. Fijn ook dat iedereen dat op toch zo'n groot thema en zo'n beladen thema door iedereen toch ook weer op zijn of haar of diens eigen manier opgepakt wordt. Ja, zeker. Het werd echt heel persoonlijk opgepakt. En dat is eigenlijk precies waar we op hoopten. Ja, fijn. Nou lag de organisatie van de avond in de handen van Unwanted Words, waar jij ook onderdeel van uitmaakt. Het is een platform voor aanstormende queer talenten op het gebied van poëzie en spoken word. Hoe is die organisatie eigenlijk ontstaan? Ja, we hadden het er net natuurlijk al een beetje over dat je natuurlijk de algemene spoken word en poetry community hebt. Maar toen Unwanted Words begonnen was, een aantal jaren geleden, het is al een tijdje geleden hoor, maar toen heeft onze founder, Louis Bracamontes, hij kwam eigenlijk tegen in binnen de community dat er niet echt een heel specifieke plek was voor queer spoken word of queer spoken word artiesten. En of bijvoorbeeld mensen met een meer feministische boodschap. En die heeft toen eigenlijk gedacht, laat ik gewoon zelf een platform beginnen waarin we gewoon open mics organiseren en ruimte bieden voor specifiek dat geluid binnen spoken word. En zo is het eigenlijk ontstaan. Toen zijn er eerst vooral open mics georganiseerd en daar staat Unwanted Words ook nu nog steeds bekend om. Mm-hmm. Verder hebben we eigenlijk is het platform daarna gewoon veel meer gegroeid. En hebben we bijvoorbeeld ook een antologie uitgebracht van lokale queer spoken word artiesten in heel Nederland. Antologie? En, ja, klopt. Dat is het is een boek waar gewoon van meer dan 50 verschillende queer en spoken word artiesten in Nederland een aantal gedichten staan. En het is gewoon een verzameling, zou je kunnen zeggen, van talent wat in Nederland te vinden is op dat gebied. Een soort verzamelbundel van talenten. Oké, ja. Ik denk namelijk zeker dat niet iedereen bekend is met de term antologie, vandaar dat ik het vroeg. Nee, precies. Het is ook echt best wel een Engelse term, maar dat is inderdaad precies wat het is. En Unwanted Words is nu op dit moment, bijvoorbeeld mensen komen vaak naar ons toe als ze iemand zoeken voor bijvoorbeeld een event. Dus in die zin zijn we ook een beetje een mediatorpartij geworden daarin. En we organiseren natuurlijk ook de awards. Dus in het algemeen is het een platform geworden wat ruimte biedt aan specifiek dit geluid binnen de community. En vooral ook een plek is door dingen zoals de open mics, waar nieuw talent naar boven kan komen. Wat is de eerstvolgende moment dat mensen iets van jullie kunnen zien? Van Unwanted Word, queer poetry. Iets waar mensen live bij kunnen zijn of kunnen luisteren? Nou, we hebben een lopende samenwerking met Café Het Mandje in Amsterdam. En daar is om de zoveel tijd een open mic. Dus als je graag bij een open mic wil zijn. Wat een van de meest gangbare evenementen is, om het zo maar te zeggen. Waar je bij kunt zijn, dan houd dat vooral in de gaten. Maar voor allerlei andere evenementen, we organiseren ook spoken words, open mics, in samenwerking met allerlei andere bedrijven en organisaties. Voor die andere organisaties en bedrijven met wie we dan samen organiseren, kun je ons vinden bij Unwanted Words Project op Instagram. En daar zullen we gewoon altijd posten als er een nieuw event te vinden is. Dankjewel voor je tijd, Eline Groen van Unwanted Words. En hou het vooral in de gaten mocht je meer willen zien en horen. Fijne zondag nog. Dank jullie wel. We gaan richting het einde. Je hoort de eindtune al. Ja, ja, het was een bewogen nacht. Politiek, een heel persoonlijk krachtig verhaal van Kimberly Wenas. En natuurlijk nu de Queer and Feminist Awards. Veel power in toch een tijd dat ontwricht, als ik het zo mag verwoorden. Ja, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. Ja. Ja. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgende week, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de Radio 1-app of onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je, net zoals ieder weekend, een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en niet vergeten, hè? We zien elkaar. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur.